NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Volgens de voorlopige prognose is de PVV met 37 zetels de grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen. Op nummer 2 komt GroenLinks-PVDA met 25 zetels. De VVD staat op 24. Nieuw sociaal contract komt de Kamer binnen met 20 zetels. En coalitiepartijen D66 en het CDA verliezen beide meer dan de helft. D66 gaat naar 9 zetels en het CDA naar 5. BBB gaat van 1 naar 7 zetels. In 5 gemeenten is de uitslag nog niet bekend. Ook in het buitenland is er veel aandacht voor de verkiezingswinst van de PVV. Zo schrijft de Duitse publieke omroep ARD dat de uitslag inslaat als een bom. Volgens de BBC heeft de PVV voor een schok gezorgd. De Britse omroep merkt op dat Wilders andere partijen moet overtuigen een coalitie te vormen. En de Vlaamse omroep VRT denkt dat het vormen van een Nederlandse regering aards moeilijk gaat worden. De Duitse politie is in 4 deelstaten panden binnengevallen van aanhangers van Hamas en andere verboden pro-Palestijnse organisaties. Eerder deze maand stelde Duitsland een verbod in op alle activiteiten van Hamas en het pro-Palestijnse netwerk Samidoun. Daarmee werd een signaal afgegeven tegen de volgens de Duitse regering anti-Israëlische en antisemitische propaganda. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Op een paar plaatsen kan ook een bui vallen, bij 11 tot 13 graden. Vanavond vanuit het noorden regen, met ook kans op onweer en hagel. Dit is de verkeersinformatie van de ANWB. De laatste files van de ochtendspits. Het gaat een goede kant op. Veel files lossen nu snel op. Nog wel een ongeluk wat erbij komt op de A1, Amersfoort richting Amsterdam. Bij Naar de Vesting is één rijstrook dicht. De vertraging is 10 minuten vanaf Hilversum Noord. Verder ook nog een kapotte vrachtwagen langs de A29... vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam. Kom je tegen bij afrit Oud-Beierland, is één rijstrook dicht. Vertraging is een half uur vanaf Numansdorp. En hierdoor ook file op de A17 vanuit Roosendaal. Tussen Zevenbergen en Knoop het Klaverpolder 6 kilometer file met een kwartiertje extra reistijd. NPO Radio 1. KRO NCRV. Helene Plag. Spraakmakers. Goedemorgen en welkom. Het is donderdag 23 november, the day after, zo gezegd. En het eerste uur gaan wij vooral de verkiezingsavond bekijken door de ogen van u, onze luisteraars, en van politiek verslaggevers Floor Bremers van RTL Nieuws, die tot diep in de nacht bij de VVD stond. En haar viel de totale stilte op bij het bekend worden van de eerste exit poll in de zaal, alsof de wereld even stil stond. Nienke de Zoete is er van Nieuwsuur. Zij was bij GroenLinks PvdA en zag ondanks die zetelwinst grote verslagenheid. En politiek commentator Kees Boman zag maar weer eens die gapende kloof tussen de politiek en de kiezer. En verder leggen we deze verkiezingsuitslag ook voor aan een panel waarin we gaan kijken naar de toekomst van ons land, wat meer maatschappelijk gericht. Want dat er iets gaat veranderen, ja, ik denk dat dat wel gaat gebeuren. Steven van Eyck is straks de gast. Hij is kroonlid van de Sociaal-Economische Raad en ooit lang geleden staatssecretaris van de LPF. We leven bij hem nu oude tijden weer en hij ziet de toekomst in ieder geval best zonnig in. Kimberly Snijders is voorzitter van de Nationale Jeugdraad en maakt zich met deze uitslag grote zorgen als jonge vrouw van kleur. Vraagt zich ook af hoe het verder moet met het klimaat. En Bram van Ooyek was bijna 50 jaar lang politiek actief. Lang Tweede Kamerlid, fractievoorzitter van GroenLinks, maar ook diplomaat en actievoerder. Wat wordt de rol van zijn oude collega's in de nabije politieke toekomst? En vandaag willen we natuurlijk ook u aan het woord horen als luisteraar met de stelling: de PVV moet de kans krijgen om te regeren. Deel uw ervaring op 0800 1101. Democratie betekent de wil van het volk. En kennelijk hebben een heleboel mensen willen dat Wilders mee gaat doen. Nou, inderdaad, dan moet dat gebeuren. 37 zetels kun je niet uitpoetsen. Ik maak me wel zorgen over dat iemand die zo uitgesproken is en de schuld bij een bepaalde bevolkingsgroep of ideologie, zoals hij het zelf moet neerlegt, toch zoveel stemmers kan krijgen. En dat Nederland kennelijk zo in angst leeft over hoe slecht het hier allemaal gaat. Ja, aan de ene kant heb ik zoiets van: die partij moet absoluut geen regeringsmacht krijgen met die idiote plannen van hem. En aan de andere kant heb ik zoiets van: oké, laten we eens gaan gang gaan, maar we gaan binnen een jaar zwaar op zijn bek en kunnen we weer naar het stemhokje. Hij zal wel moeten regeren, vrees ik, maar op allerlei dingen korten, geld uit naar het buitenland, klimaat, geld op korten, dat vind ik dood en dood en doodeng. Ik ben voor de stelling dat de PVV een kans moet krijgen om te regeren, en wel om reden van het feit dat heel veel kiezers nu ruim 2,5 miljoen mensen op hem gekozen hebben. En ik vind dat die mensen gehoord moeten worden, met name om te voorkomen dat er uiteindelijk een uitholling van de democratie zou plaatsvinden als Wilders niet mee mag regeren. Ik vind dat Wilders niet mee moet regeren. Het allerbelangrijkste is wat zwart op wit staat. Als je als partij bereid bent om zwart op wit te zetten, dat je partijen uitsluit in Nederland. En jarenlang, 17 jaar, ook dat op schofferende wijze duidelijk maakt, dan moet je niet geloven in een handige verkiezingsvlot, een laatste ronde, waarin plotseling een mondelinge ommezwaai komt. Reacties van onze luisteraars die vanochtend belden naar aanleiding van de stelling of de PVV nu de kans moet krijgen om te regeren of niet. Nou, we horen dat er veel mensen zijn die zorg hebben, van in ieder geval de luisteraars van Radio 1, die de moeite hebben genomen om te bellen. Terwijl er inderdaad 2,5 miljoen mensen op de PVV hebben gestemd. En dat is ook voor een aantal mensen reden om te zeggen, ja, dus nu moet het maar proberen. Ik hoorde iemand zeggen, laat dan maar zien hoe die op zijn bek gaat, maar hij moet het nu wel gaan doen. Goed, de meningen lopen uiteen, zoveel is duidelijk. En ik denk dat mijn gasten hier aan tafel die ervaring gisteren ook wel hebben gehad, gisteravond, die allemaal op plekken stonden waar de verkiezingsuitslagen binnenkwamen. Floor Bremer, zie je dus, parlementair verslaggever van RTL Nieuws. Nienke de Zoete, parlementair verslaggever bij Nieuwsuur. En politiek commentator Kees Boman. Goedemorgen, alle drie. Goedemorgen. Allemaal met kleine wallen, slaperig en kleine oogjes, wat niet zo gek is. Er werd al natuurlijk in aanloop gesproken, dit zijn de historische verkiezingen. Floor, jij zat bij de VVD. Ik zei het net al, het was een doodse stilte, begreep ik, bij de eerste exit poll. Ja, want ik denk dat zij erop hadden gerekend dat het gewoon wat langer een beetje naast elkaar bleef hangen. Dus van ja, de PVV dan misschien de grootste, maar dan zitten wij daar dichtbij. Maar toen ze het gat zagen tussen de PVV en de VVD, toen viel er gewoon echt even een stilte. Want normaal bij de VVD maakt het eigenlijk niet zoveel uit. Wat de uitslag is, toch wel altijd gezellig. En ze werden natuurlijk ook de grootste bij de landelijke verkiezingen de afgelopen 13 jaar. Ja. Maar nu zat iedereen echt, er viel echt even een stilte. Veel handen voor de mond. Nou, dat zag ik ook, Nienke, waar jij was, bij PvdA GroenLinks-PvdA. En vervolgens, het was echt even een soort moment van verwerking. Van, oké, wat is hier gebeurd? Is dit echt? En toen daarna, toen begonnen ze ook, en toen kwam dus de rest van die lijst, en zat iedereen elkaar ook een beetje aan te kijken van, wat moeten we hiervan vinden? Ja. Dus het was gewoon een heel opvallend moment bij de VVD. Ja, en Nienke, dat was bij de PvdA GroenLinks, of GroenLinks-PvdA? Ja, het blijft nog steeds door elkaar. Ze moeten maar een nieuwe naam verzinnen. Ja. Hetzelfde, ja, behalve dat. Kijk, daar begon het met de VVD, die flink verloor. Dus toen kwam er nog gejuich. Kwamen zij. En zij scoorde beter dan de VVD, dus weer gejuich. Maar ik zag, en wij krijgen dan die exit poll net van tevoren. Dus wij wisten al wat er ging komen. Dus je lette ook extra goed op bepaalde mensen. Bepaalde mensen zag ik al rekenen van en elkaar aantikken. En toen kwam de PVV. Ja, toen viel ook daar een doodse stilte. Vielen mensen elkaar inderdaad in de armen. Maar ja, verbijstering. Ja, ik heb op weinig plekken meer tranen zien vloeien dan daar, volgens mij. Terwijl het toch een winst behaald is. Ja, maar ja, een beetje cliché, maar een heel dubbel gevoel. De weltevredenheid over de eigen uitslag en de samenwerking, daar kwam geen gemoor over. Maar ja, ik denk ook dat juist natuurlijk bij de achterban van GroenLinks-PvdA de weerzin tegen de PVV ook groot is. Ja, ja. Kees Boman, jij was ook bij GroenLinks-PvdA. Ja, zeker. En zag daarna een krachtige Timmermans op dat podium verschijnen. Ja, ik stond vlak naast Jesse Klaver, vooraan bij het podium. Zag een geëmotioneerde Timmermans. Zoals ik dat eigenlijk in mijn herinnering ook wel heb opgeslagen. Want zo voor heb de campagne? Ja, maar heel ver voor de campagne. Vroeger zou ik bijna willen gebruiken als woord. En het eerste wat sommige mensen om me heen zeiden, van ja, zo hadden wij Frans Timmermans wel in de campagne willen zien. Ja. Het moet wel gezegd dat hij was daar ongelooflijk echt. En echt, hij stond zelfs een beetje te shaken. Een beetje oprecht geëmotioneerd voor mij. Ja. En dat was toch wel. En mensen vonden dat. Nienke, je hebt dat ook zelf waargenomen. En die waren heel enthousiast. En wat een goed verhaal. Hè, van, de vraag is natuurlijk wel, want ik heb hem daarna, ving ik hem op. Hè, voor en toen zei ik dat ook. Van nou, u was meer gepassioneerd nu dan in de hele campagne. Nou, er kwam een heel getergde Timmermans. Begint u nu al? En hij was echt boos. En hij was niet echt. Ik zeg, nou, hiervoor bent u niet naar Nederland. Dat gaat niet om mij. Het zat hoog. Maar de vraag is natuurlijk ook wel, al had hij die passie meer getoond, het gat is natuurlijk zo groot tussen PvdA GroenLinks en de PVV. En dan zit er ook veel meer stemmen op rechts. Dus het is ook denk ik niet zo dat als hij meer gepassioneerd was geweest in de campagne, dan was de PvdA misschien iets groter geweest. Maar dan denk ik dat de PVV nog steeds het grootste was geworden. Zullen we even naar hem luisteren nog, naar Timmermans? Wij laten in Nederland niemand los. En als je in de komende dagen in de buurt, op school, op het werk mensen tegenkomt die na vanavond denken, hoor ik je nog wel? Dan zeg je heel duidelijk ja. In Nederland is iedereen gelijk. Het maakt niets uit waar jouw wieg stond, waar de wieg van je ouders stonden, waar de wiegen van je grootouders stonden. Je hoort erbij. Ja, een krachtige Timmermans dus. Kees? Ja, nou ja, inderdaad, ik snap wel een beetje dat Timmermans een beetje bozig werd op jouw vraag. Hè, van eerder moeten doen en dan beginnen ze weer te zeuren. Het was natuurlijk de strategie van Timmermans om zich gedijst te houden. Rustig, het woord samen gebruiken, hand uitsteken, polariseren. Dat was het idee. Vandaar al in het eerste grote debat met Omtzigt bijna de loper voor Omtzigt uitleggen van wij gaan het samen doen. Hè? Wat natuurlijk zeker voor GroenLinks kader natuurlijk best wel een stap was. Hè? Nou al meteen, de uitslag moet nog komen, al meteen het compromis op tafel leggen. Maar uiteindelijk, het rare is dat in dit debat, maar misschien is het een iets te grote sprong, maar dat heeft ook met Timmermans en GroenLinks te maken, maar ook met andere partijen. Daar werd steeds gezegd in de campagne, het moet over de inhoud gaan, vooral Jezielkus zei dat. Wat mij opgevallen is dat het eigenlijk nooit echt over de inhoud ging. Want nu is iedereen verbaasd, die althans niet op de PVV heeft gestemd, van oh jee, wat is er gebeurd? Maar al die onderwerpen uit het verkiezingsprogramma, hè, cultuur, publieke omroep, ontwikkelingssamenwerking, noem het allemaal maar op, grenzen dichten uit de Europese Unie, een exit, euro afschaffen op termijn, dat is helemaal nooit, dat rijtje is nooit door iemand genoemd. Maar het rijtje wat wel veelvuldig besproken is, en dat is natuurlijk ook waar, nou ja, wat de PVV het bestaansrecht ooit heeft gegeven, is migratie. Het woondossier, Nienke, hangt ook weer samen, zo is het in ieder geval in de campagne is duidelijk naar voren gebracht, met migratie. Dat hangt zeker samen, maar dat is natuurlijk ook wel één op één daar aan gekoppeld door veel partijen. Ja, nee, dan zeg ik, zo hebben ze het ook gebracht. Ja, terwijl daar natuurlijk wel meer over te zeggen is. Maar veel, ja, kijk, het kabinet is gevallen op migratie. En er is één iemand en die is issue owner op migratie. En dat is Geert Wilders. En kijk, dat is allemaal achteraf makkelijk zeggen, want niemand had natuurlijk verwacht dat de winst zo groot zou zijn. Maar de VVD heeft natuurlijk gedacht, wij zijn issue owner en dan... Ja. Ja, moeten we natuurlijk voor de vorm zeggen dat we ook wel met de PVV willen samenwerken. Anders is het ongeloofwaardig. Maar die hebben daarmee die deur opengezet. En toen bleek toch dat men naar de oorspronkelijke issue-owner ging. Is dat, Floor, wat je ook bij de VVD wel meteen hoorde? Van, is dat misschien de grootste verkeerde inschatting geweest in de campagne? Door te denken, migratie is van ons. Nou, die zelfreflectie hadden ze nog niet gisteravond, hoor. Gisteravond, toen vroegen we natuurlijk aan Jesselgus, toen zij op het podium kwam, van heeft u nou een strategische fout begaan door de deur voor de PVV open te zetten? En de PVV heeft die deur natuurlijk gewoon keihard opengetrapt en gezegd, oh, hier zijn we. Nou, weet je wat, we zetten islam even in de ijskast. We zetten andere dingen naar voren. Ze sloten natuurlijk heel erg aan bij onderwerpen die ook bij kiezersonderzoeken naar voren kwamen. Wonen, bestaanszekerheid. Daar heeft Wilders natuurlijk ook heel erg goed op gescoord. En ze hebben op migratie natuurlijk al eigenlijk altijd een heel sterk thema gehad. Dus bij de PVV of bij de VVD hadden ze gisteravond zoiets van, het is uiteindelijk de kiezer geweest die Wilders groot heeft gemaakt en niet wij door die deur open te zetten. Dat was een beetje de verdedigingslinie. En ik denk dat je die vandaag ook nog wel zult horen. Maar goed, als je naar die campagne kijkt, dan is het natuurlijk wel de VVD geweest die gezegd heeft van, nou, het is een alternatief voor ons, hè, met de PVV, want we sluiten geen kiezer uit. Ja. Dat was het mantra van Jezus deze campagne. En ik denk dat ze nu toch misschien wel dadelijk een beetje moeten gaan toegeven dat niet de meest handige strategie geweest is. Tegelijkertijd zijn er ook natuurlijk heel veel VVD'ers die ook echt maatregelen willen op migratie, die dit misschien helemaal niet erg vinden. Ik bedoel, even los van de praktische uitvoerbaarheid regeren met Wilders. Maar die denken, ja, laten we dat maar eens doen. Laten we maar eens even kijken of we echt iets kunnen bereiken. Ja, en dat zag je ook gisteravond. Dat vond ik ook heel opvallend. Want we gingen natuurlijk meteen bij VVD'ers peilen van, nou, wat vinden jullie hiervan? En er is een deel van de achterban van de VVD die het echt heel prima vond. Die zeiden tegen mij, nou, laten we het maar gaan proberen met de PVV. En dan kunnen we eindelijk die migratieagenda uitrollen. En wij vinden dit eigenlijk wel een prima uitslag. Dan gebeurt er tenminste iets. En dan krijgen wij eindelijk, hè, want onder Rutte was natuurlijk, werden veel compromissen gesloten. Vond vooral die rechterflank bij de VVD, vooral op migratie. Dus die vonden het eigenlijk wel prima. Die hadden zoiets, even kijken of het uitvoerbaar is met de PVV. Maar top. Maar je had ook een deel van de VVD, die zag je ook echt weggaan. Toen die uitslag kwam. Die zitten wat meer links, vooral op dat migratiethema. En die zeiden echt van, nou, als de VVD met de PVV gaat regeren, dan zeg ik mijn lidmaatschap op. Dus die flank heb je ook daar binnen. Ik krijg een beetje het gevoel van destijds met de gedoogsteun en hoe dat het CDA eigenlijk totale frictie gaf binnen de partij. Zeker, dat gaat een ontzettende discussie natuurlijk ontstaan in die partij. Maar dat sterk worden van de PVV, en vannacht sprak ik nog een hooggeplaatste VVD die mij wees op het feit dat ook heel veel mensen voor de zekerheid op Wilders hadden gestemd en niet op de VVD, waar ze zich eigenlijk het meest thuis voelden. Niet alleen om iets aan het migratiebeleid te doen, maar ook te voorkomen dat de VVD misschien toch in die end het weer zou aanpappen met Timmermans. Dus er zat ook een anti-Timmermans effect richting de VVD. En daardoor stemmend op de PVV. Ik heb het niet zelf bedacht. Nee, maar hoorde dat over en weer. Dat er ook de stemmen op GroenLinks-PVDA, dat die ook deels uit afkeer voor een Wilders zijn en niet zozeer uit liefde voor een GroenLinks-PVDA. Dus het is van beide kanten. Het is ook een reactie geweest natuurlijk op het afgelopen kabinet. Ja. Waarbij ze ook hoopten dat het een ander kabinet zou worden. Maar het werd natuurlijk eigenlijk een voortzetting van hetzelfde kabinet. Dat hoorde je ook bij die VVD-leden gisteren. Van ja, dat wilden wij absoluut niet. En dat is in ieder geval ook hoe de kiezer nu heeft gestemd. En je ziet ook, wat wij hier ook aan tafel bespreken, zijn allemaal redenen van heeft de GroenLinks-PVDA een rol gespeeld? Heeft de VVD een rol gespeeld? De vorige coalitie? Heeft Wilders het ook niet gewoon ontzettend goed gedaan? Kees? Nou ja, Wilders heeft het goed gedaan omdat Wilders heeft voorkomen zijn eigen verkiezingsprogramma uit te venten. Hij heeft zich vooral gericht op de ander. En hij heeft dat ene issue, migratie, aan de orde gesteld. Hij is gewaarschuwd voor dat gaat nooit veranderen. Ook niet als straks de VVD met de Partij van de Arbeid eventueel in een coalitie stapt. Is inderdaad op die kier ingegaan die je zielkus bood. En zijn eigen verkiezingsprogramma heb ik eigenlijk nooit horen uitvinden. Nou ja, dat was toch de Nederlander weer op de eerste plaats. Ja, en dat worden René Cuperus, die natuurlijk ook afgehaakt Nederland mede-auteur is, die zei, dat is een zin die resoneert in het land. Dat hoorde je vandaag ook iedereen zeggen. En die reacties bij ons vanmorgen bij het Ontbijt Nieuws ook. Dat heel veel mensen zeiden van ja, ik wil de Nederlander ook weer op één. Dus blijkbaar is dat ook de boodschap geweest die bij mensen is blijven hangen. En ik moet wel zeggen dat ik vind dat hij echt een dijk van een campagne heeft gevoerd in die debatten. Want hij was grappig. Op een gegeven moment hadden we de verbinder Wilders die zei, ik wil een premier zijn voor alle Nederlanders. Ik dacht echt, oké, dit is een hele andere taal die we de afgelopen tijd gehoord hebben. Dus hij heeft heel erg ook dat verbindende verhaal heeft hij gehouden. Hij was grappig. Hij wist precies wat mensen wilden horen. Zeker. Die kampten met problemen. Zeker. In hun persoonlijk leven. Dus ik vind dat hij echt het heel goed gedaan heeft deze campagne. Ja, je zag ook vanaf de val van het kabinet, in dat eerste debat waar Rutte zijn afscheid aankondigde, vanaf dat moment zag hij zijn kans schoon. Heeft hij het meteen gezegd. En heeft hij het meteen de volgende gezegd. Is voor mij. En ook, ik ben constructief. Ja. Heeft meteen is hij eigenlijk. En weet je wat ook nog een moment was? Dat Radio 1-debat van de NOS. Toen was de eerste keer dat Wilders en Jezilkus met elkaar in debat gingen. En toen had je meteen die clash. Hè, dat Jezilkus eigenlijk zei van, nou, ik weet het nog niet zo met die standpunten van de PVV. En ik moet het nog maar eens zien. En u bent toch eigenlijk wel heel extreem op sommige punten. Toen begon Wilders er heel hard in te gaan. En ik zat toevallig in die zaal daarachter. En toen hoorde ik hem afloop zeggen van ja, had ik er wel zo fel in moeten gaan of zo? Of was ik niet te fel? Zoiets hoorde ik hem zeggen. Precies, dat zei hij tegen Caroline van der Plas. Oh ja, precies, want ik zat in dat zaaltje en ik ving dat op. En ik dacht, daarom, want ik weet dat het werd heel erg geanalyseerd als een strategische zet. En ik had meteen zoiets van, nee, want hij zei echt zo, oh, dat was toch niet te hard, hè? En vanaf dat moment werd hij wat milder, ook naar haar toe. En ging hij ineens heel erg die kaart spelen van verbinding. Hij was even vergeten dat hij constructief was. Ja, en hij liet zijn oude ik even aan zijn nieuwe milde zelf werken. Ja. Normaal zeggen we dan dus leeftijd, maar er spelen hier net te veel belang, hè, als mensen wat milder gaan worden. Waarmee je uiteindelijk wel kunt vaststellen, maar misschien is dat een beetje te pedant dat zo vroeg te doen al. Maar dat de hele strategie van de VVD te beginnen met het kabinet te laten vallen vallen. Het kabinet hoefde niet te vallen. Het kabinet hebben ze laten vallen vanuit het idee... dan kunnen we dat issue migratie als selling point uitventen. Dat dat eigenlijk totaal mislukt lijkt. Ja, maar dat zag je ook eigenlijk meteen al. Ja. Want in het, als je naar hun partijprogramma kijkt... dan zie je dat de eerste 15 pagina's gaan over migratie. En dat hebben zij dus zelf aangegeven als het belangrijkste thema. Toen kwam ineens Omtzigt langs zij. En die zei, nee, we gaan het hebben over bestaanszekerheid. Ja. En toen zag je ook in die presentatie van Jesselkus... van het verkiezingsprogramma... dat zij het ineens begon te hebben over bestaanszekerheid... in plaats van migratie. Dus zij waren ook voortdurend aan het bijsturen op dat thema. Ik kan me die eerste analyse ook nog herinneren... van dat jullie ook... Als verslaggevers allemaal zeiden van ja, kijk naar het verkiezingsprogramma Migratie. Precies, ja. En we horen haar in één keer in de toelichting vooral over bestaanszekerheid te maar praten. Maar één ding nog toch om een fantastische campagne van Wilders. Maar ook inderdaad omdat hij al die onderliggende punten, zijn hele verkiezingsprogramma, echt inderdaad even in de kast had gelaten. Van laten we het daar maar niet maar over ik hebben. Wil, Kees, ik wil daar zo meteen inderdaad wat uitgebreider bij stilstaan. Ook de vraag hoe dat dan eventueel zou moeten. Omdat er ook dingen staan die rechtstreeks tegen de rechtsstaat ingaan. En hoe geloofwaardig het is. Maar eerst wil ik even het woord aan wat luisteraars geven. De stelling is vanochtend natuurlijk: de PVV moet de kans krijgen om te regeren. En dit is hoe onze luisteraars reageren. We moeten niet naar populisme toe in Nederland, net als in de Tweede Wereldoorlog. Maar we moeten zorgen dat die zorgen van de mensen, hè, dus dat veilige landers, criminaliteit, dat wij geen woningen kunnen vinden, die zorgen moeten we wel oplossen. Maar de oplossing is niet om te zeggen alle vluchtelingen en alle moslims zijn slecht. Dat is niet de oplossing. Dus ik ben extreem bezorgd als Jesselkus inderdaad niet doet wat ze zegt en Omtzigt en wel in zee gaan met Wilders. Dus we moeten nu in Nederland zorgen. Je moet ook kijken naar al die mensen die wel Wilders gefeliciteerd hebben. Dat zijn niet de fijnste mensen in Europa. Hè? Dat lijkt mij heel duidelijk dat Geert Wilders een kans moet krijgen in de politiek. Het volk heeft gesproken. En daar moeten ze allemaal naar kijken, vind ik. En ik denk dat dat VVD en NSC, die moeten denk ik toch water bij de wijn doen om toch met Wilders mee in zee te gaan. Ze hebben geen keus. Nou hopen we dat er eindelijk iets komt voor dus uiteindelijk midden- en kleinbedrijf. Maar ook voor dus uiteindelijk gewoon immigratiewet toestanden waar die allemaal voor staat. Nou, ik vind dat gewoon perfect. Het is dan voor mij ook een grote teleurstelling dat er niet gekozen is voor de integriteit en verandering van bestuur. Het allergrootste onderwerp van de laatste jaren waar iedereen last van gehad heeft, of het nou van het niet aanpakken van oplossingen tot en met het liegen en bedriegen in de politiek. Ik werd dus wakker met een kater. Dat betekent een paar miljoen kiezers, die kun je niet aan de kant zetten. En ik hoop alleen dat hij zijn standpunten wat genuanceerder naar buiten brengt en in sommige punten wat matigt. Ja, dan zal het moeten. Klaar. En anders had GroenLinks PvdA het anders aan moeten pakken. Het volk heeft gesproken door middel van de verkiezingsuitslag. En dat is dat de PVV de grootste is geworden. En dan dien je ook te gaan regeren. En als de andere partijen dat niet willen, dan betekent het dat ze de wens van het volk niet respecteren. En dat is ook onze democratie niet. Kijk, binnen een bedrijf heb je ook wel eens mensen waar je het niet mee kan vinden. En toch moet je het met z'n allen doen. En er zijn heel veel dingen in Nederland die moeten gebeuren. En wat je daar ook van vindt. Maar ik denk dat ze gewoon de schouders eronder moeten zetten. En over persoonlijke fetes heen moeten stappen. En ook inzien dat sommige dingen niet kunnen voor alle partijen. En er gewoon voor zorgen dat de Nederlanders weer gelukkig worden. En dan bedoel ik mee de inwoners van Nederland. Hè? Ik zou zeggen, als je zo bang bent, zoals meneer Timmermans ons wil doen geloven, ja, dan moet je misschien maar kijken of je toch geen samenwerking aan kunt gaan. Als je dan zo overtuigd bent dat het zo fout is, ja, probeer er dan zelf in ieder geval op een normale manier iets aan te doen. En ga niet al onrust en paniek zaaien onder de bevolking. Ja, omarm de vijand zou het dan bijna zijn in zijn ogen. Nienke de Zoete, als je dit hoort, er wordt veel gezegd, het moet. Over die schaduw heen springen, dat is toch ook wat veel luisteraars wel aangeven van gezien de verkiezingsuitslag. Tegelijkertijd hoor je ook veel van, ja, kijk naar dingen die in het partijprogramma staan. Dan gaat gewoon dingen gaan regelrecht tegen de rechtsstaat in. Dus hoe haalbaar of hoe realistisch is het dat die toon gematigd blijft, om daar eens mee te beginnen? Ja, dat is de grote vraag. Ja. Ik ben bang dat ik daar geen antwoord op heb. Nee. Want er zijn best veel dingen die toch niet kunnen, ook op migratiegebied. Ja, maar die heeft hij allemaal al goed. Nou, kijk, op migratiegebied, ja, dat is een eeuwige discussie met sommige dingen. Van kan dat nou wel? Of aanpassing van internationaal recht. Kijk, een totale asielstop, dat heeft hij nog wel geroepen, hè, in de campagne dat hij dat wil. Dat is in strijd met allerlei verdragen. Dus dat lijkt toch onmogelijk. Maar goed, dan kan hij natuurlijk zeggen, we komen ergens in het midden uit. Wie weet heeft het premierschap van Wilders op zich al een afschrikkende werking voor heel veel mensen. Dat hij daarop hoopt. Maar hij is bereid heel veel opzij te zetten. Maar de vraag is natuurlijk, je kan de dingen zeggen, oké, je kan een regeerakkoord afspreken, dat gaan we niet doen. Maar wat gaat hij ook zeggen? Mm-hmm. En wat gaan al die fractieleden allemaal zeggen? Ja. Ja, en dat kan je natuurlijk niet voorspellen. Maar en dat geldt ook voor andere fracties als een NSC en een VVD. Wat wordt daar vanochtend besproken en is men bereid om? Tuurlijk, want ja, je kan wel zeggen, kijk, het is de grootste partij. Dus ze krijgen het voortouw. Ja. En zekere partijen als de VVD, die niet gezegd heeft dat ze hem uitsluiten, en eigenlijk NSC ook niet, ja, die zullen met hem moeten gaan praten. Kijk, iemand zei, GroenLinks-PvdA moet het maar doen, maar dat zijn onoverbrugbare verschillen. Mm-hmm. En dat is duidelijk en dat is wederzijds. Maar er zal heel serieus gepraat moeten gaan worden. Ja, maar goed, Floor? Op dat punt van migratie kunnen deze drie partijen elkaar in ieder geval best goed vinden. Ja. Als je de verkiezingsprogramma's naast elkaar legt. Maar goed, er zitten ook natuurlijk het verbieden van de Koran of meer islamitische scholen. Maar ja, hij heeft natuurlijk allemaal gezegd, dat hoeft van allemaal alles. Niet. Nee, maar dat ik bedoel, hij en dat is ook realistisch. Hij zegt, ik zet dat in de koelkast. Dat denken jullie ook, dat gaat hij ook zit inmiddels al best vol, inderdaad. Ik denk dat hij dat wel bij de onderhandelingen in de koelkast wil zetten. Maar zet hij het ook in de vriezer? Nou ja, goed, hè? Hoe lang blijft dat daar? Dus ze kunnen misschien in onderhandelingen best een akkoord sluiten. De vraag is, principieel willen we samenwerken met iemand die dat wel vindt? Hij kan wel zeggen, ik wil het nu niet bereiken, maar de volgende keer ga ik daar campagne voeren, of ik ga wel blijven zeggen dat ik dat eigenlijk vind. En wil je dan dienen onder zo'n premier als minister? Ja. Dat zijn natuurlijk wel vragen die beantwoord moeten worden. Chris, zeker voor de club van Pieter Omtzigt is dat wel een ingewikkeld iets. Ik ben bij die eerste ledenvergadering geweest in Amersfoort en daar best wel veel mensen gesproken. En er waren een aantal mensen die vanuit D66, Partij van de Arbeidhoek of apolitiek opeens dachten, dit is een nieuwe koers, een nieuwe wind, een nieuwe club. Daar voel ik me bij thuis. En er werd mij al gezegd, maar als je toch straks na de verkiezingen weer een andere kant of een rechtsere kant op gaat, dan is het snel afgelopen. Dus er zit Omtzigt is de personificatie van geloofwaardigheid, herstel van het vertrouwen, de politiek weer teruggeven bestuurlijke aan de burger. Bestuurlijke vernieuwing. Bestuurlijke vernieuwing. En als je dan begint in de eerste weken al met, nou ja, dan eventueel toch maar wel in je eigen principes verloochenen, dan is het een verlies op termijn. Maar tegelijkertijd is herstel van vertrouwen en meteen de grote winnaar uitsluiten is ook heel problematisch. Ja. Wij praten zo meteen verder. Na het nieuws van 10:00. Staan gaan fietsen. Dat haal ik niet. Maak salade met wat bieten. Dat lust ik niet. Ga voor je werk, begin naar buiten. Dat doe ik niet. Of drink je koffie zonder suiker. Ja, waarom ook niet? Wat ga jij doen om fitter te worden? Er zijn ontelbare manieren. Kijk wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl. Go, go! Zo'n 1,5 miljoen kinderen gaan dagelijks naar de basisschool of het speciaal onderwijs en hebben allen evenveel recht op goed onderwijs. 7.500 schooldirecteuren zorgen ervoor dat niet alleen uw kind met plezier naar school gaat, maar ook de leerkrachten. Dus schooldirecteuren, dank je wel. Heb je vandaag weer zo'n saaie meeting? Dat kan toch anders? Hier, tik hem aan. Het interactieve touchscreen van C-Touch. Zo wordt elke vergadering weer efficiënt en leuk. Geef jouw meetings een energy boost met C-Touch. Meer weten? C-Touch.nl. C-Touch, the power to engage. Meer weten over het beroep van schooldirecteur? Ga naar de website van het schoolleidersregister PO. Geef je meetings een boost met touchscreens van C-Touch. Ontdek meer op c-touch.nl. Zo, dat is relaxed. Heerlijk dit, ik kom helemaal tot rust. Ja, dat is lekker hè? En wat een topdeal. Wil je ook een wellnessweekend voor weinig? Voor de beste wellnessdeals en meer, check je socialdeal.nl. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Op zoek naar een megadeal? Ontdek de beste Black Friday deals op socialdeal.nl. Wat zit er deze week in de cultuuragenda van Werk en Uitvoering? Bijvoorbeeld de diverse identiteiten van Elmer. Cellist Kalle de Bier komt langs met zijn peperdure strijkstok. En wat is in hemelsnaam de grote Ik heb hier geen zin in show? Morgen VPRO NPO 2, Wilfried de Jong in Werk in Uitvoering. 10 uur. NPO Radio 1. Guylaine Plag. Over de schaduw heen springen, maar ook over de principes van de rechtsstaat. Er liggen na de verrassende verkiezingsuitslag veel vragen op het bordje van politieke partijen. Geen lichte kost, zoveel is duidelijk. We gaan zo meteen verder praten met de politiek deskundige hier aan tafel. Nu eerst, waar was de PVV gisteren het succesvolst? Daarover wordt u bijgepraat in het NOS Journaal met Clemens Peters. In geen enkele gemeente in Nederland is er zoveel op de PVV gestemd als in Rukven in Noord-Brabant. Daar stemde 53,8% van de kiesgerechtigden op de partij van Geert Wilders. Met 37 zetels de grote winnaar gisteren van de verkiezingen. En dit waren de eerste reacties vanochtend op het station in Den Bosch. Ja, geweldig. Hij verdient het ook, hè? Hij heeft zulke goede punten. Ja, Nederland moet weer Nederland worden. Heel tof dat het gelukt is. Ik hoop dat hij het gaat waarmaken wat hij heeft gezegd. Ja, wat zullen we van zeggen? Ik hoop dat we toch ergens een kabinet in het midden kunnen gaan vinden. Ben ik niet blij mee. Kunnen we niet heel veel meer aan veranderen, vrees ik. In Den Haag, waar Wilders woont, is de PVV 2 keer zo groot geworden. 2 jaar geleden haalde de partij daar nog zo'n 11% van de stemmen. Nu is dat bijna 22%. En GroenLinks, PvdA, wordt de tweede partij van Nederland met 25 zetels. De regeringspartijen hebben alle 4 fors verloren. De VVD daalde 10 zetels naar 24. En D66 verliest, net als het CDA, meer dan de helft van de zetels. D66 staat nu op 9 en het CDA gaat van 15 naar 5. De ChristenUnie verliest 2 van zijn 5 zetels. Nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt komt als nieuwkomer de Kamer binnen met 20 zetels. En de BBB van Caroline van der Plas behaalde 7 zetels. BVNL, 50PLUS en Bijeen verdwijnen waarschijnlijk uit de Tweede Kamer. De uitslagen van 5 gemeenten moeten nog binnenkomen. Ook in het buitenland is er veel aandacht voor de verkiezingswinst van de PVV. Het Duitse ARD schrijft dat de uitslag inslaat als een bom. En ook volgens de BBC in Engeland heeft de PVV voor een schok gezorgd. De Britse omroep merkt op dat Wilders andere partijen moet overtuigen om een coalitie te vormen. De Belgische VRT denkt dat het vormen van een regering aards moeilijk gaat worden. Er wordt vandaag een stijging van het waterpeil verwacht bij de Nederrijn en de Lek. En dat komt door een verwachte hoogwatergolf in combinatie met harde wind, zegt het waterschap. Het hoge water wordt veroorzaakt door veel neerslag in Duitsland. Het waterschap verwacht overigens geen grote problemen. In Tilburg is afgelopen nacht meerdere keren geschoten op een bedrijfspand. Het gebouw in de wijk Wantelbos Noord werd rond 4:30 onder vuur genomen. En in de gevel zitten zeker 6 kogelgaten. Niemand raakte gewond en de politie heeft nog niemand kunnen aanhouden. Wanneer de wapenstilstand in de Gazastrook ingaat, blijft nog steeds onduidelijk. Het zou vanochtend gebeuren, maar het is niet gebeurd. Volgens Israël geeft Hamas te weinig duidelijkheid over wanneer welke gijzelaars worden vrijgelaten, vertelt verslaggever Sander van Hoeren. Totdat dat duidelijk is, zegt Israël, is er geen staakt-het-vuur. Nou, dat bleek vannacht in de Gazastrook. Bombardementen op een schaal die eigenlijk nog niet eerder vertoond is. Ga er maar vanuit dat de gevechten door zullen gaan totdat het staakt-het-vuren er wel is. En wanneer is dat dan? Dat hopen we dan wel vandaag te horen. Een woordvoerder van Qatar zegt dat het niet lang meer kan duren. Qatar bemiddelt in de oorlog tussen Israël en Hamas. In Duitsland hebben veiligheidstroepen panden in Berlijn, Neder-Saksen, Noord-Rijn-Westfalen en Schleswig-Holstein doorzocht. De Berlijnse politie zette zeker 350 agenten in voor de huiszoekingen. De acties zijn in verband met het verbod op de terroristische organisatie Hamas en het pro-Palestijnse netwerk Samidun in Duitsland. Duitsland verbood begin november alle activiteiten van Hamas. De regering wilde daarmee een sterker signaal uitzenden tegen wat ze ziet als anti-Israëlische en antisemitische propaganda. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Op een enkele bui na blijft het droog. Het wordt tussen de 11 en 13 graden. En aan de kust kan het flink waaien. Vanavond gaat het vanuit het noorden regenen met kans op onweer en hagel. Morgen opnieuw buien en dan wordt het een graad of 6. Dankjewel Clemens, dan gaan we kijken hoe het ervoor staat op de weg. Tim Schaap, goedemorgen. Hi, goedemorgen Jelenne. Het rijdt hier en daar nog iets langzamer. Na A7 bijvoorbeeld Groningen richting Heerenveen. Bij Alfred Vriesepalen zijn bergingswerkzaamheden bezig na een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging is een kleine 10 minuten. De A10 doet nog mee, de ring van Amsterdam tussen Amsterdam Slotermeer en Oud-Zuid. Ongeveer 5 tot 10 minuten extra reistijd. En tot slot goed nieuws over de A29, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij Oud-Beijerland stond een kapotte vrachtwagen, maar de weg is weer vrij. Nog wel 10 minuutjes file rijden vanaf Numansdorp. Bol Piano's heeft nu ook een grote showroom met digitale piano's. Tot ziens bij Bol Piano's. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn huisbaas iets wil veranderen, weet ik dat ik sterk in mijn schoenen sta. Ja, dat is inflatie. Zo wil hij opeens de huur verhogen. Omdat de energiekosten zijn gestegen? Volgens mij mag dat niet zomaar. Maar er zijn andere mensen die willen wonen, dus voor de volgende maand gaat hij gewoon omhoog. Dus ik bel ARAG, zodat ik zeker weet of het is toegestaan. Goedemiddag, met Sophie van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. Ontdek de koloniën van weldadigheid. UNESCO Werelderfgoed in Drenthe. Start uw bezoek bij Museum de Proefkolonie in Frederiksoord. En beleef dit indrukwekkende gebied. Kijk, ook voor meerdaagse arrangementen op proefkolonie.nl. Als ondernemer wil je uitval van je mensen voorkomen. Daarom krijg je met de MKB Verzuimontzorgverzekering van ASR een vaste ontzorgmanager. Vraag je adviseur of kijk op asr.nl/mkb. ASR doet het. Overwin voor eens en voor altijd spreekangst. Volg de masterclass Spreekangst. Kijk op spreek.nl. Ontdek op asr.nl/mkb hoe je uitval van je mensen kan voorkomen. NPO Radio 1. KRO NCRV. Hélène Plag. Met nu Spraakmakers en de Politiek. Ja, het stof van de verrassende verkiezingsuitslag is zeker nog niet neergedaald hier in Den Haag. Maar gesprekstof is er dan wel meer dan voldoende, de komende tijd zeker. De grote winst voor de PVV kwam toch als een grote verrassing. Roept ook veel vragen op en misschien de hoofdvraag wel hoe verder. We gaan het hier aan tafel verder bespreken met een hoop know-how, zeg ik dan even. Want alles moet ook in het Nederlands, dus ze doen het gewoon even in het Engels. Floor Bremer is er, politiek verslaggever van RTL Nieuws. Nienke de Zoete in diezelfde functie bij Nieuwsuur en politiek commentator Kees Boman. Ja, en Floor Bremer, ik zat even te denken. Jij bent de enige die straks nog werk heeft. Want de PVV heeft in ieder geval het opheffen van de publieke omroep. Ja, maar de partijen waar ze of nu staat mee... die ook in de koelkast? Nou, de partijen waar ze nu mee praten willen wel minder geld naar de publieke omroep, maar hem niet helemaal opheffen. Dus ik denk dat ze ergens in het midden uitkomen. Dus misschien hebben jullie dan nog een baan. Nou ja, ik vertrek sowieso, dus dan hebben jullie, hebben jullie nog werk. Maar goed, ik zeg het met een knipoog. Ja, maar er is wel, als je kijkt... als je kijkt naar wat is democratie, want dat is natuurlijk wat we net een van de luisteraars hoorden zeggen. Dat is deze verkiezingsuitslag. Maar democratie bevat natuurlijk meer, is bijvoorbeeld ook persvrijheid. En als je kijkt naar hoe dat werd beoordeeld, het verkiezingsprogramma van een PVV. Die kregen als enige partij echt de red flag. Echt een grote rode vlak, dat vlag. Dus zijn dat niet dingen waar je, Nienke, je dan wel zorgen om maakt? Of hebben we het vertrouwen erin dat alles in die koelkast verdwijnt? Ze hebben geen 76 zetels. Nou ja, er moeten compromissen gesloten worden. Maar goed, dus zullen heus... Ik ben benieuwd. Gaat premier Wilders een wekelijks persconferentie geven? Zulke soort dingen. Nee, goed, dat zijn natuurlijk wel dingen... de PVV en persvrijheid, dat zijn niet, is geen tweeënheid. Maar er zijn er een heleboel dingen. Ik hoorde gisteren nog Marcouch op de radio. Die zei, ja, de PVV heeft hier nog staan demonstreren toen ik burgemeester werd, omdat ze niet iemand met zijn achtergrond wilden. Er zijn natuurlijk een heleboel dingen waar je wel terecht ook zorgen over kan hebben. Mm-hmm. Als je moslim bent, als je misschien transgender bent, als je journalist bent. Alleen, ik verwacht niet dat het opeens morgen allemaal totaal anders wordt. Want inderdaad, er moet wel ook een coalitie worden gesmeed. Dus het zal tegelijkertijd niet zo'n enorme vaart lopen. Maar het is vooral aan partijen nu, ja, in hoeverre ze bereid zijn om met de PVV zaken te doen. Ja. Maar dat zei Abu Talib gisteren ook bij ons in de uitzending. Hij zat bij RTL aan tafel. Hij zei ook van, ja, als Wilders inderdaad de grootste is en voor die premiersfunctie wil gaan, dan zal hij ook meer een verbindende toon aan moeten slaan dan hij in zijn partijprogramma en de afgelopen 20 jaar in de Kamer heeft gedaan, maar in zijn partijprogramma heeft staan. En hij zegt ook van, ja, ik ga mijn Koran niet het raam uitgooien. Dus hij zal ook dan mijn premier moeten zijn en daar zal hij zich ook toe moeten verhouden. Dus het is natuurlijk voor Wilders ook, die zal zichzelf ook opnieuw moeten uitvinden als hij echt deze coalitie aan wil gaan. Ja. Maar als je zijn partijprogramma leest, dan denk je niet, nou, gezellig dat deze man premier wordt. Want het is gewoon inderdaad wat jij ook zegt. Op heel veel punten sluit hij mensen uit eigenlijk in dat programma. Waarbij hij natuurlijk Kees Boman gisteren, maar ook al in de campagne, duidelijk aangaf van, mijn rol verandert nu. Ik ben van stevige oppositieleider, wellicht wel de toekomstige premier van Nederland. En dat betekent dat ik dat ook echt voor alle Nederlanders wil zijn. Dus dat betekent een andere toonzetting en dat betekent een andere houding van mij. Ja, maar alle partijen hebben, ik zal maar zeggen, grondbeginselen. Mm-hmm. Al dan niet tussen aanhalingstekens en principes en beloftes gedaan. En die beloftes die staan ook in een verkiezingsprogramma. Dus eigenlijk zou een verkenner als eerste taak het in ieder geval moeten opschrijven wat moet gaan gebeuren. En één ding wat moet gaan gebeuren, dan kan je een formatie ook snel laten verlopen. Hoe zwaar hou je vast aan die principes van jou. Er zijn altijd voor een partij ononderhandelbare punten. Hè? Of strijdpunten heette dat in het verleden wel eens bij de Partij van de Arbeid. Net zoals bijvoorbeeld de ChristenUnie zegt, medisch-ethische onderwerpen voor ons, no-go. We voltooid leven, ja, wetsvoorstel, gaan wij niet ondertekenen. Nou, zo zou je moeten afvinken, bij alle partijen overigens, van hoe zwaar til je eraan. En ik zie hier net de opinion leader in Brussel. Van Politico, de Europese site van Politico, wat al Brussel leest, Europa. Geert Wilders is Europa's ergste nachtmerrie. En er wordt gezegd, ondanks die milde toon en een wat gematigde uitstraling, is zijn euroscepticisme nog steeds levensgroot. En al die landen, want dat gaat de komende dagen wel duidelijk worden, die maken zich daar zorgen over. Wat betekent het voor de euro? En je kan wel zeggen dat het niet meteen wordt ingevoerd om hem af te schaffen in Nederland. Maar is het een doel? Elke partij, Wilders is overigens geen partij, wel leuk even als bijzin dat even te vermelden. Geen partijstructuur, geen leden, geen congressen, geen niks. Hè. Al die rechtse partijen of rechtsextremistische partijen in Europa, of het nou Italië is, of in Oostenrijk, of in Frankrijk, Le Pen, dat zijn AFD niet tevreden. Mm-hmm. Dat zijn allemaal partijen met congressen en waar mensen moties kunnen indienen en in ieder geval mee kunnen sturen aan het beleid. Dat bestaat niet. Het is een eenmans partij. Beweging het is eigenlijk. Wilders. Nou, ja, dat beweegt niet. Hè? Want daar heb je meer mensen voor nodig. Dat is waar. En, maar goed, dus al die principes, die zou ik wel afgevinkt willen zien. Is dat toch nog een doel voor jou als politicus, het afschaffen van dit en dat? En dan schep je daar ook helderheid, mm-hmm, in. Want ik denk bij heel veel kiezers ook, inderdaad, dat migratiestandpunt, dat is natuurlijk, nou kan je geen wake-up call meer noemen, maar een finale waarschuwing. Hè? Van, er moet echt iets aan gedaan worden. Daar moet je hoe dan ook wel rekening mee houden. Maar ik denk dat heel veel mensen, vooral in de provincie die op Wilders hebben gestemd, zich helemaal niet gerealiseerd hebben. En dit, die staan straks bij het wisselkantoor geld om te wisselen, omdat ze naar het gulden terug zouden naar Malaga gaan, om maar een plaats te noemen. Ja, maar ja, nee, wij hebben nog na een debat ook met een paar dingen zo bevraagd. Hè, van, oké, als u dan premier bent en gaat u dan ook niet meer, hè, de nummer 2 bijvoorbeeld van GroenLinks-PvdA heeft een hoofddoekje, gaat u die niet meer aanvallen? Als Erdogan nou naar Nederland komt en u bent premier, wat doet u dan? Ja, dan ga ik hem gewoon een hand geven. En als ik geen goede smoes heb, ha, ha, ha. Maar bij alles ging hij zeggen, nee hoor, dat ga ik gewoon doen. En Hij deed natuurlijk ook in de Kamer. Hè. Er zitten een aantal vrouwen nu met een hoofddoek in de Kamer. En die viel hij consequent aan de afgelopen tijd in debatten, dat hij dat vreselijk vond. En er zullen nog meer vrouwen met een hoofddoek in de Kamer komen. Dus hoe gaat hij zich daartoe verhouden? Dat zijn zijn directe collega's ook nog. En het zegt natuurlijk ook iets hoe hij naar het land kijkt. Maar hij zei dus nee, maar dat ging hij allemaal niet doen als premier. Ja. Maar goed, dat is natuurlijk ergens ook ongeloofwaardig. Want je kan natuurlijk wel zeggen, dat doe ik dan even 4 jaar niet. Ja, misschien, en dan weer wel. Tegelijkertijd, als hij daadwerkelijk wil bereiken dat hij in een regering komt, dan zal hij dat misschien moeten doen, omdat hij anders geen coalitie kan smeden. Dus de vraag is natuurlijk ook, kijk, hij moet nu gaan praten met die andere partijen, maar de vraag is ook in hoeverre die andere partijen geloven dat deze nieuwe Wilders bestaat. Want de VVD, die zei natuurlijk de dag voor de verkiezingen nog, wij gaan niet met premier Wilders. Gisteren wilde Jesse August daar verder geen verdere uitsluitsel over geven. Mm-hmm. Of ze dat wel of niet gaat doen, omdat ze zegt, ja, het is nu aan de PVV, we zien het wel, wij zijn niet in de lead. Het is natuurlijk makkelijk om even te zeggen, maar je moet je er wel toe gaan verhouden. Tuurlijk. En dat gaan zij vandaag in een fractievergadering ook besluiten. Dus het is ook in hoeverre gaan andere partijen deze nieuwe Wilders geloven en zijn ze ook bereid daarin mee te gaan. Ja. Waarbij wij natuurlijk als luisteraar op de hoogte houden van alle ontwikkelingen die er zijn. En we zullen zo gedurende de hele dag u een update geven van laatste uitslagen of luister verkiezingsnieuws via de NOS met Dielke Teerstra. Ja, goedemorgen. De hele dag schuif ik inderdaad aan met het laatste verkiezingsnieuws. En rond deze tijd verzamelen de eerste fracties zich na de dag van gisteren. En dan bespreken ze de uitslag. Die is er nog niet officieel, maar uit de prognoses en het aantal getelde stemmen is al wel een duidelijk beeld naar voren gekomen. Met de PVV als grootste. De andere winnaar is Nieuw Sociaal Contract. En daar zijn ze blij mee in Ootmarsum in Twente. Toch, verslaggever Vincent van Rijn, want jij bent daar. Zeker, het is hier echt Pieter Omtzigt gebied. Hier in Ootmarsum stemde gisteren 1 op de 3 kiezers op Nieuw Sociaal Contract. En dus is er over het algemeen veel optimisme op de weekmarkt van Ootmarsum, waar nu ook letterlijk trouwens een zonnetje is doorgebroken. Niet alleen Nieuw Sociaal Contract deed het hier goed, maar ook de PVV haalde veel stemmen. En mensen zeggen dan, ja, laat die partijen dan maar eens proberen. Hier bij de kaas- en groentekraam sprak ik over de uitslag met verschillende kiezers. Goed verloop, nieuw premier. Kijk, wat wordt afwachten. Wat zal ik zeggen? Ja, verrassend. En ik weet niet of dat een goede ontwikkeling is voor Nederland, maar we zullen het zien. Dat is wat de kiezer wil. Een wel te verwachten uitslag en we gaan ermee dealen. Wat vindt u ervan, van de uitslag? Ik schaam me diep. Ik vind het echt verschrikkelijk dat de PVV gewonnen heeft. Dat vind ik echt schokkend. Ja, daar ben ik echt teleurgesteld over. Ik hoop echt dat we met elkaar in Nederland met z'n allen kunnen samenleven. Ik werk heel veel met mensen van niet-westerse afkomst. En weet je, dat zijn gewoon hele lieve, hardwerkende mensen. Dat moeten we echt met z'n allen doen. Dus ik hoop niet dat dit een teken is dat het niet gaat gebeuren in de toekomst. Kijk, we moeten wel luisteren naar alle mensen. Absoluut, ook naar de Nederlanders, maar wel naar iedereen. Dus ik vind het, ik vind het echt wel verdrietig. Ik heb er weinig van gezien. De PVV is de grootste geworden. Ja, we hadden gehoopt op de BBB, maar ik hoop dat we op een of andere manier samen iets. Dat ze kunnen samenkomen tot elkaar. Ik denk dat het goed is. Ik denk dat het goed is zo. Omtzigt heeft hier ruim gewonnen in Ootmarsum. Ook, ja. En de PVV? Ja, zeker. Ziet u dat die partijen ook nu de kans moeten krijgen? Zeker weer. Mijn cursus ging naar Pieter Omtzigt. Ja, Twente, dat is Pieter Omtzigt, hè? Van het CDA is weinig meer over, hè? Want die hadden hier altijd, waren heel groot, maar daar is nu nog maar een paar procent van over. Ja, dat helaas wel, want vroeger was altijd van mij CDA. Ja, de ChristenDemocraten in Hengelo, dat was altijd de partij hier in Twente. Maar helaas, maar ja, het land verandert helemaal en ik weet niet waar het naartoe gaat. We moeten afwachten wat het wordt nou. Ik ben heel benieuwd wie er met de PVV in zee gaat. Denkt u dat Omtzigt dat gaat doen? Ik denk het wel. Wat hij heeft gezegd gisteren op de televisie. Hij wou ook concessies doen. Dus, en Geert wou ook concessies doen. Dus, en de laatste keren wat ze met elkaar in debat waren, gaan ze elkaar nog een hand. Ik denk, misschien als dat nog wel iets wordt. Dus we wachten af. Net als in de rest van het land ook verdeeldheid over de uitslag in Ootmarsum in Twente. Maar Nieuw Sociaal Contract met afstand de grootste partij is geworden. En die horen wij straks rond 11:15 weer. Ja, je krijgt nu inderdaad die samenwerking, gematigde punten wel of niet. Die koelkast die uitpeilt, wel of niet. En voor hoe lange tijd is dat? Tegelijkertijd, als je even kijkt naar de samenstelling van een nieuwe Tweede Kamer. Want als je het hebt over stabiliteit en dergelijke. Er komen natuurlijk met een NSC die in één keer naar 20 zetels gaat. Met de BBB naar 7. Met Wilders die bijna verdubbelt in het aantal zetels. Komen heel veel nieuwe onervaren bestuurders bij. Ook op ministersposten dan. Stel dat het tot een coalitie gaat komen. Hoor ik daar een zucht, Kees? Ja, maar dat is van de korte nacht rust, hoor. Oh. Zo probeer ik me in te dekken. Maar? Nou, laat je licht daar eens over schijnen. Nou, is dat... Dat is, op zich vind ik dat altijd wel interessant. Hij is even, even gewoon objectiveert en van de zijlijn waarneemt. Ja, allemaal nieuwe mensen, nieuwe kansen. Die moeten de weg leren kennen. Hoe het allemaal gaat hier. Die krijgen ook allemaal cursus. Hè, hoe je een begroting moet lezen. En intern is dat dan allemaal. Dus ja, dat is, het is een nieuw tijdperk. Met nieuwe mensen. Maar het is wel een... Er liggen wel veel scherven. Nou, het wordt ook interessant, want ik denk dat bij die PVV-lijst... ik heb hem even bekeken, er stonden 45 mensen op. 37, die gaan sowieso komen die in aanmerking voor een kamerzetel... als ze al niet gaan regeren en dat er dan weer mensen afvallen. Dus ik denk dat die nummer 37 van de PVV ook even heeft gedacht gisteravond van... oh jee. En wat je ook terug hoort van mensen die bij de PVV zitten... ze hebben heel lang dezelfde ploeg een beetje gehad. Mm-hmm. Hè? Er was weinig vernieuwing, dus dan zit er ook een hoop ervaring. Maar je krijgt dus nu ineens 20 mensen erbij. Dus dat wordt al interessant hoe die zich gaan verhouden... en hoe die dat gaan doen. En ook hoe Wilders ervoor gaat zorgen... dat die dan ook allemaal zo keurig in het gelid blijven lopen. En wat je natuurlijk ook krijgt bij de PVV... dat hoor je nu al achter de scherm, is dat mensen zeggen... nou ja, Kamerlid. Ik ben meer een medewerker van Wilders als enige lid van die partij. Dus hij heeft ook heel erg wat Wilders... wil is wet in die partij. Dus het is ook heel interessant hoe hij dat gaat doen... met 37 Kamerleden. Ja. Dat krijgt binnen die partij natuurlijk ook een nieuwe dynamiek. Ja, er is heel weinig ruimte dus... om ook nog mensen naar een eventueel kabinet door te laten stromen. Want dan krijg je onvervulde zetels op een gegeven moment in de Tweede Kamer. Ja, of daar moeten dan hele andere mensen voor worden aangetrokken. Ja, maar goed, als de lijst op is, is de lijst op. Ja. Maar je kunt toch ook mensen van buitenaf aantrekken om minister te worden? Ja, dat is natuurlijk wat een NSC bijvoorbeeld graag zou willen. Meer vakministers. Alleen de vijver voor de PVV is niet zo heel groot wat dat betreft. Dus het wordt wel heel interessant tegelijkertijd. Ja, het is natuurlijk ook zo. Kijk, we hebben natuurlijk eerst die winst van BBB gehad. Nu de winst van de PVV en NSC. Kiezers willen verandering. Ja, dat is eigenlijk... En daar komen nieuwe, Kamerleden bij. Maar daar zal dus inderdaad ook wel echt iets... Of hij daar grip op houdt, dat is de vraag. Maar je moet... kiezers willen verandering. Maar je moet kiezers ook wel dingen uitleggen. Dat verandering niet is omdat die kiezer zegt... nou, ik wil wat anders... En vooral die migratie. Ja, maar goed, dat moet Wilders nu gaan doen. Ja, je moet het echt wel gaan uitleggen. En ik werd door een collega daar ook op gecorrigeerd vanmorgen. Hè, van het gezegd is altijd, de kiezer heeft altijd gelijk. En dan werd mij gezegd, ja, is dat wel zo? Is dat wel altijd zo, of die kiezer gelijk heeft? Is die kiezer zich wel bewust van wat er nu gaande is... en wat die stem heeft veroorzaakt? Mij persoonlijk doet het denken aan een groot voorbeeld... heb ik op de voet gevolgd, Brexit. Ik heb dat jarenlang zien aankomen. Het is altijd onderschat door het politieke establishment. Valt wel mee, Cameron, die overigens nu minister weer van Buitenlandse Zaken is. En een referendum, nou ja, vooruit geven ze een referendum. En hij had niet gedacht dat ze voor Brexit stemden. En al die mensen in die plaatsen die ik ken en bezocht heb... die dachten allemaal anders. Migratie is een ramp, kost onze huizen, banen, anders. Al het geld gaat erheen. En wat is het resultaat? Engeland is totaal ingestort. En men heeft er spijt van. En begin niet in een café in een buitenwijk van Londen over Brexit. Want mensen zeggen... Dit is wel hoe democratie werkt. Nou, soms ik bedoel, is dat de kiezer mag kiezen. En als de kiezer hiervoor kiest... dan hebben die blijkbaar die andere partijen onvoldoende... uitgelegd of in de zo praktijk laten zien absoluut. Hoe zij het willen doen. Dus absoluut. De kiezer heeft uiteindelijk dan toch gelijk... Maar of dan het toch, een Floor, verbeterde werkhouding oplevert. Die kiezer is natuurlijk ook wel heel grillig geweest. Als je kijkt, maart, dan hebben we het over een half jaar geleden... was zeker. Het BBB sky maar high. Misschien daarna geeft dat werd het ook NSC. De kloof aan. En het is de PVV geworden. Maar dat is zeker, maar dat bedoelde ik net ook. Er is wel een antistem. Dat is wel duidelijk. Het continuum. Ja. Als je die bij elkaar optelt, kom je op meer dan 4 miljoen mensen... die op NSC, BBB, PVV hebben gestemd... die dus allemaal in ieder geval verandering willen. Ja. De vraag is natuurlijk, en dat is dan ook... worden die teleurgesteld? Want Wilders die heeft natuurlijk ook een heleboel dingen beloofd... in de campagne, in debatten. En dit zou beter worden in de zorg. En dat ging geregeld. Ja, en dan gaat het bij de volgende verkiezingen weer een andere kant op. Ja, allemaal van wil betalen. Maar ja, aan de andere kant, dan ja, laten we het maar zien. Waar ik nog wel benieuwd naar ben, want dat is in alle peilingen... Nou, deze hele discussie gevoerd in hoeverre de peilingen ook deze uitslag hebben beïnvloed. Maar nergens was zo hoog gepeld dat het op 37 zetels uitkwam. Jullie gaven net ook aan, en dat hebben we gisteravond ook gehoord, dat het zo'n eclatante overwinning was. Dat is alsnog een verrassing geweest. Tegelijkertijd hoorde ik een aantal deskundigen, politicologen of sociologen aangeven, de steun is er altijd al geweest. Alleen het heeft zich nu geuit in stemgedrag. Ja, maar goed, die wisten dat ook niet van tevoren. Nee, maar even buiten dat, denk ik, er is toch iets wat wij hier ook met z'n allen toch weer gemist hebben. Ja, het is toch die combinatie, wat natuurlijk altijd al heel lang gezegd is, van links, economisch, rechts, cultureel. Waar hij steeds meer heen is gegaan. En ik denk ook dat mildere toon... Kijk, heel veel mensen hebben ook misschien nu op hem gestemd... juist omdat ze altijd, bleek ook heel vaak uit kiezersonderzoek... ze steunden Wilders, maar het mocht wel een onsje minder. Ja. En ik denk dus ook dat die mensen ook gaan voor dat onsje minder... Ja, maar ik denk ook dat, en dat begint nu, voor zeg maar de traditionele partijen, dat daar toch echt wel een heroriëntatie nodig is. Nou ja, dat het niet voldoende gebeurd is, is eigenlijk nog erger. Want we hebben wel 2002 meegemaakt met Fortuyn. Toen hebben we ook delen dit soort discussies gehad. Hè, over die veenbrand die gaande was. De disconnected, het niet verbonden zijn met het electoraat. Kent Den Haag. Wel de provincie, al dat soort aspecten. En ja, de kiezer heeft ook afscheid genomen van partijen. Afscheid genomen van het CDA. Afscheid genomen, nou ja, en de VVD ook afscheid genomen met een forse nederlaag van Rutte. En dat speelt wel. Ik had deze campagne ook wel het idee. Het was minder gepolariseerd, maar dat je wel eigenlijk meer dan ooit twee groepen in de samenleving hebt die totaal anders naar en die dit samenleving is denk kijken. Ik ook beetje Amerikaans. Ja, precies. Dit is denk ik ook echt een reactie op het laatste kabinet Rutte, waarin vooral de VVD en ook het CDA heel veel compromissen hebben gedaan, waarvan mensen echt zeiden van, dit is veel te veel een D66-verhaal wat we hier aan het uitvoeren zijn, met het klimaat, met al die fondsen die ingericht werden. Terwijl mensen zeiden, dit staat zo ver van mij af. En als je dan zegt, de Nederlander weer op één, dan scoort dat natuurlijk ook in tegenreactie op het laatste kabinet. Nou ja, het is een groep, dat hoorde ik gisteren een van die hoogleraren zeggen van de Radboud Universiteit, geloof ik. Die zei, die voelen zich al jaren miskend. En dat is de groep die het nu, eindelijk gehoord, zich in ieder geval gehoord gaan voelen. Het is een stem tegen dit laatste kabinet. En dat zag je natuurlijk ook al bij de provinciale statenverkiezingen. Ja. Toen BBB zo'n grote overwinning had. En hebben media dan toch nog te veel in een bubbel gezeten, Floor? Ik denk, als ik naar onszelf kijk, deze grote overwinning, die heeft volgens mij niemand aanzien komen, dus ook de media niet. En ik denk dat Wilders op zich bij ons... Wilders zelf ook niet, hè, overigens. Nee, Wilders zelf ook niet. Maar ik denk, hij heeft meegedaan aan alle debatten en die heeft hij gewoon heel goed gedaan. En volgens mij hebben we hem allemaal ook in de interviewseries gehad die we gedaan hebben. Dus volgens mij heeft hij een gelijkwaardige stem gekregen met alle andere partijen. Ja, en wat de kiezer uiteindelijk doet, ja, dat is toch altijd lastig in te schatten. Maar als politiek verslaggevers hebben wij hem volgens mij dezelfde hoeveelheid zendtijd gegeven als andere politieke partijen. Ja, maar... Ik vind het inderdaad interessant om te kijken naar je eigen positie, hoe je de burgers hebt geïnformeerd. Heb je wel voldoende inderdaad beantwoord aan dat begrip, laten we het over de inhoud hebben. En dat heb ik ook al op de zender gezegd. Niet zozeer laten we het over de inhoud hebben, maar... Kennen wij de kiezers voldoende, precies, bedoel dat. Jij? Kennen wij de kiezers? Het geluid van de mensen en dat sentiment en dat gevoel genoeg aangevoeld? Nou, dat, maar kennen wij de kiezers? Dat is inderdaad misschien wel het belangrijkste. Maar het tweede is ook, kennen wij wel de echte Wilders? Ja, ik voorbij heb altijd gedacht, Wilders heeft een andere jas aangetrokken. Maar het is wel gewoon Geert Wilders. En het mag wel in de koelkast staan, al die ideeën die we heel raar vinden. Maar ja, in de koelkast hou je dingen langer vers. En dus de vraag is, kennen wij ook Wilders wel wat hij echt wil en wat hij echt bedoelde. Maar inderdaad, die kiezer, dat is natuurlijk ook waar. Maar is dat ook iets, Nienke, waarvan jij denkt, ja, dat is wel iets waar we goed over na moeten denken? Dat is altijd goed. Aan de andere kant denk ik, dit is een terugkerende discussie. Ik geloof niet dat dat geluid van... dat niet te horen is. Nou, daar ben ik het eigenlijk niet mee eens. Zullen we mee afsluiten dan? Met het geluid in ieder geval, naar aanleiding van de stelling die wij vandaag natuurlijk hadden. De PVV moet de kans krijgen om te regeren. Ik vind dat Wilders gewoon moet kunnen regeren. Ik walg van die man. Ik ben totaal tegen wat hij zegt, waar hij voor staat. Maar hij is de enige politicus die al 20 jaar lang consequent is in zijn commentaar en in zijn denkwijze. En de rest zijn een soort weerhaantjes. Weet je, laat het hem gewoon maar proberen. Ja, ik heb respect voor het feit dat hij al zo lang dezelfde mening heeft. En daar gewoon ook niet van afwijkt. Dat hij dezelfde mening heeft al jarenlang. En dat hij daar gewoon niet van afwijkt. Nou, er zijn weinig politici die dat kunnen zeggen. Nou ja, ik vind dat ze de kans moeten krijgen. En eigenlijk hebben we nu dezelfde situaties in Amerika. Toen Trump werd gekozen. Dat het volk heel erg ontevreden was toen. En toen hebben ze ook een extreme keuze gemaakt. En dat is nu eigenlijk ook weer het geval. Het is volkomen logisch dat de PVV bij zo'n grote verkiezingswinst in aanmerking komt om een regeringsdeelname te hebben. Ik vind het een logisch gevolg van 20 jaar of sinds Pim Fortuyn niet serieus nemen van wat een heleboel mensen in Nederland bezighoudt. En waar ook gewoon serieuze argumenten voor zijn, waar je het wel of niet eens mee kunt zijn. En uiteindelijk gaan mensen daar dan op stemmen, omdat andere partijen de problemen die zij zien, die ik ook zie, niet aanpakken en er voortdurend omheen lopen. En ik zie geen reden om voortdurend zo'n partij dan in het verdachtebankje te zetten. Wat bij Pim Fortuyn ook al gebeurt. Ik ben van de 60e jaren, ik ben al 77. Ik heb in die feministische golven altijd gevochten voor vrouwenrechten. Dus mijn generatie, die waarschijnlijk Wilders heeft gestemd, niet ik. Maar die is daar bang voor die instroom van het gedachtegoed. En daar gaat het om. En dat wordt nooit eens benoemd openbaar. En ik hoop dat ook de radio daar eens aandacht aan besteedt. Dat wij mensen of mannen steeds maar toelaten die dat gedachtegoed hebben. Als de nadruk zo wordt gelegd op de migratie, dat die moet worden afgeremd, dan snap ik niet waar dat beeld precies vandaan komt. Omdat als het gaat over de arbeidsmigratie, dan zijn daar een hele hoop mensen die functies vervullen die noodzakelijk zijn om ons land draaiende te houden. Bij de tuinders werken er verschrikkelijk veel mensen uit niet vanuit Nederland, maar die tegen lage lonen bereid zijn om onze economie draaiende te houden. De slachthuizen. Daarom snap ik ook mensen die in die sectoren werkzaam zijn niet. Zorgen zijn er dus, maar ook hoop. Zo hoorden we in de reacties van de luisteraars op de stelling: de PVV moet de kans krijgen om te regeren. Het is 10:30. Ik ga jullie zeer bedanken voor jullie wijsheden en analyses. Ja. Nienke de Zoete, Floor Bremer en Kees Boman. NPO Radio 1. Tijd voor het laatste nieuws en dat krijgt u van Clemens Peters. Rond deze tijd komt de fractie van de PVV bij elkaar na de grote verkiezingsoverwinning van gisteren. De PVV werd veruit de grootste partij met 37 zetels. Lijsttrekker Geert Wilders heeft al gezegd dat hij premier wil worden en wel van alle Nederlanders. Hij roept andere partijen op om overeenkomsten met de PVV te zoeken. Het is nog steeds niet bekend wanneer het staakt het vuren in de Gazastrook ingaat. Een van de problemen zou zijn dat Hamas niet aan Israël duidelijk maakt wanneer ze welke gijzelaars gaat vrijlaten. Tot de wapenstilstand ingaat wordt nog steeds hevig gevochten in de Gazastrook. Ook vannacht werd het gebied bestookt door de Israëlische luchtmacht. Er wordt vandaag een stijging van het waterpeil verwacht bij de Nederrijn en de Lek. En dat komt door een verwachte hoogwatergolf in combinatie met harde wind, zegt het waterschap. Het hoge water wordt veroorzaakt door veel neerslag in Duitsland. Het waterschap verwacht overigens geen grote problemen. In Tilburg is afgelopen nacht meerdere keren geschoten op een bedrijfspand. Het gebouw in de wijk Wandelbos Noord werd rond 3:30 onder vuur genomen. In de gevel zitten nu zeker 6 kogelgaten. Niemand raakte gewond. De politie heeft ook nog niemand kunnen aanhouden. Dankjewel Clemens. Dan weer naar het verkeer. Tim Schaap, wat heb je nog aan files? Er staat een file op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Alfred Barneveld gebeurde een ongeluk. Nu is er 1 rijstrook dicht. Op dit moment 4 kilometer file vanaf Amersfoort Noord met een kleine 10 minuten aan vertraging. Tot 11:30, Hélène Plag. Ja, met spraakmakers vanuit Den Haag. En u begrijpt waarschijnlijk wel waarom. Vorige uur keken we met politiek duiders naar wat er gebeurd is. Hoe het verder moet met de nieuwkomers. En ook met de politieke scherven. Zoals Kees Boman dat ook al verwoordde. En zij gaan met z'n drieën nu, neem ik aan, ergens hun oor te luisteren leggen op andere plekken in de Tweede Kamer. Tweede uur hier gaan we meer met een maatschappelijke blik kijken. Want de politiek is één. Maar wat zijn de gevolgen in het land? Dat is twee. Of misschien eigenlijk wel een aandachtspunt nummer één. We gaan het daarover hebben met de volgende gasten. Kimberly Snijders zou graag nog een tijdje een gewoon studentenleven leiden. Maar of dat gaat lukken? Want in haar rol als voorzitter van de Nationale Jeugdraad en het jongerenplatform van de Sociaal-Economische Raad is ze nu al een graag gehoorde stem in het publieke debat. Ze werd geboren in 2001 en ziet veel actiebereidheid bij haar leeftijdsgenoten. Haar belangrijkste missie? Dat politiek langer nadenkt dan één kabinetsperiode over zaken als klimaatverandering en vergrijzing. En betrek jongeren, want die maken zich zorgen. En belangrijker, hun handen jeuken. Bram van Ooyik was, net als Kimberly Snijders, al heel vroeg politiek actief. Maar daarvoor moeten we wel wat verder terug in de tijd, naar de tijd van de PPR. Een van de partijen die later in GroenLinks opging. Drie keer zat hij vervolgens voor die partij in de Tweede Kamer, ook als fractievoorzitter. Inmiddels is Van Ooyik met politiek pensioen, maar volgt hij met bovenmatige interesse hoe de volgende fusiepartij aan het ontstaan is. En, zoals hij in een interview liet optekenen, hij blijft optimist. Ook bij politiek wint tegen. Steven van Eyck zat ooit heel even politiek aan de knoppen als staatssecretaris van Financiën in het kabinet Balkenende 1. Met de twijfelachtige toevoeging het kortst zittende naoorlogse kabinet. Maar daarna zat hij zeker niet stil. Zo was hij onder andere jarenlang voorzitter van de Rijwiel- en Automobielindustrievereniging, de RAI. En nu ook alweer 5 jaar kroonlid van de Sociaal-Economische Raad. En, zoals zijn voormalig woordvoerder zei, hij heeft zo'n wijdverbreid netwerk, daar is een minister zelfs jaloers op. In dat netwerk, daar is denk ik veel behoefte aan, gezien alle nieuwkomers die er zijn. Goedemorgen, goedemorgen. Alle drie. Goedemorgen. Fijn dat jullie hier zijn in Den Haag. Steven van Eyck, als ik met jou dan even mag beginnen, want dat roept natuurlijk wel meteen die herinnering op van de LPF, waarvoor jij toen staatssecretaris werd. Ja, en eigenlijk niet alleen die herinnering, want het lijkt alsof we geen collectief geheugen hebben, maar ook de opkomst van Thierry Baudet, van BBB, van nu ook NSC, is iedere keer iets waar men zich over verbaast. Hè? En dan denken ze, hoe kan dat nu? Maar het zijn partijen die weten te adresseren wat er leeft in de samenleving, en die krijgen dan veel meer kiezers achter zich dan waar men in eerste instantie aan denkt. Dus ja, we hebben dat ook meegemaakt. Ja. Alleen natuurlijk een volstrekt andere situatie, waarbij ook de leider zeg maar, van de partij werd onthoofd, letterlijk en figuurlijk. Verschrikkelijk. En ja, nu zien we een hele andere situatie. Maar de zoektocht bijvoorbeeld naar nieuwe ministers en staatssecretarissen. Die gaat er komen. Ja, en de hele regeerperiode die nu straks moet worden ingeluid door in eerste instantie maar eens te kijken welke partijen kunnen het met elkaar vinden. En gelukkig gaan ze het nu ook over de inhoud hebben. Want ja, het is al die tijd natuurlijk over de kiezen gaan, maar nu AUB over de inhoud. Dat wordt natuurlijk een periode die vergelijkbaar is met die periode. Maar heb jij zelf, als je gisteren, neem ik aan, ook de verkiezings- en de uitslagenavond hebt gevolgd, kreeg je dan dat gevoel terug? Het was natuurlijk een surrealistische avond destijds bij de LPF. Dat natuurlijk Fortuyn was vermoord. Ja. Maar toch een bizarre overwinning ook tegelijkertijd. Dus dat gevoel, ja, ik ben herbeleefd, heb je dat herbeleefd of niet? Ik ben natuurlijk nog nooit lid geweest van de politieke partij. Dus ik had ook toen helemaal niet het vermoeden dat ik mee zou schrijven aan het regeerakkoord. Ja. En ook niet dat ik later, zonder lid te zijn van de politieke partij, toch in het kabinet zou komen. Dus je doet dat vanuit de wetenschap. En nu ben ik de afgelopen 20 jaar natuurlijk zo ook met de politiek bezig geweest, dat je er anders naar kijkt. Hè? Dat je ook met empathisch vermogen inleeft in partijen die dit meemaken. En ja, die zich nu ook achter de oren kappen van wat heeft hier plaatsgevonden. Ja, ja. Want Kimberly, jij had een... met welk gevoel werd je eigenlijk wakker vanochtend? We waren gisteren op het NJR-kantoor, hebben we ook gekeken naar de uitslagen. En ik moet wel zeggen dat ik vooral ook als jonge vrouw van kleur best wel ben geschrokken van de uitkomsten. En hoe maakt het je angstig of bezorgd of verdrietig? Of waar zit het dan in? Nou, ik denk dat ik wel heel erg blij ben dat er een representatieve democratie is en dat allemaal mensen hebben kunnen stemmen en dat ze er in elk geval iemand in Nederland is die, ik denk, de stem van een hele hoop ongehoorde Nederlanders heeft vertolkt. Maar ik maak me wel een hele hoop zorgen over de kernwaardes waarin je ervoor staat. Namelijk een democratische, inclusieve en tolerante samenleving. Maar ja, ik ik maak me toch wel echt zorgen om een hele hoop moslimmensen, mensen van kleur die nu het gevoel krijgen dat ze eigenlijk niet in Nederland thuis horen. Ja, ondanks eigenlijk dat Wilders, hij zei het in het Jeugdjournaal-debat, gaf hij het eigenlijk het meest duidelijk aan van Nederlanders. Dat zijn voor mij ook, dat als jij van kleur bent, maar je bent een Nederlander, dat is ook een Nederlander. Ja. Dus ik ben ook premier voor jou dan. Ja, maar ik denk dat je niet zomaar over het verleden heen kan stappen en kan ontkennen welke impact Geert Wilders heeft gehad, ook op de samenleving. Ik zit in verschillende groepsapp met jonge mensen die in het verleden echt niet hele heftige dingen zeiden, maar waar nu opeens gesprekken ontstaan tussen jonge mensen over wanneer je Nederlander bent. Waarbij er ook een jongere was die bijvoorbeeld zei, je bent alleen een Nederlander op het moment dat je wit bent van het Germaanse ras. Ja, ja, ja. De westerse regio komt. Is dan het gevoel voor jou dat mag nu meer besproken worden? En dat is iets wat beangstigend is? Ja, ik denk dat er een hele hoop mensen die in eerste instantie dachten dat ze een minderheid waren, die onderdrukt waren, nu overduidelijk een grotere groep is geworden, die ook de komende tijd vocaler gaat zijn. Waarvan ik het goed vind dat we met elkaar in verbinding blijven en het gesprek aan blijven gaan. Maar waarbij ik me soms zorgen maak over of de publieke ruimte nog wel ook veilig gaat zijn voor een hele hoop mensen in Nederland. Bram van Ooyek, deel je die zorg? Ja, ik vind het alleen al verschrikkelijk dat jonge mensen als Kimberly en haar vrienden en collega's zich überhaupt zorgen moeten maken over het feit of ze er nog wel bij horen. En dat snijdt me door mijn ziel, wat jij zegt. Hè? Ik vind dat echt zo verschrikkelijk. Ik heb ook gisteravond, ik heb gewoon thuis gekeken. Met ontreddering. Ik kon me heel goed vinden, eigenlijk, of herkennen in de reactie van Frans Timmermans, die nooit om een goede zin verlegen zit, maar die nu het podium opkwam en zei van, nu moeten jullie even om mij ook heen gaan staan. Ik weet het ook even niet. Hè? Ja. En die ontreddering, gevolgd gelukkig ook door strijdbaarheid, hè, van wij zullen om iedereen heen gaan staan en we zullen zorgen dat iedereen erbij hoort. Ja, dat gaf me nog een beetje troost, zeg maar. Mm. Maar het is toch verschrikkelijk dat jonge mensen die hier geboren zijn en opgegroeid, nu in een radioprogramma hier op een ochtend na de verkiezingen moeten zeggen, we weten niet meer helemaal zeker of, als Wilders zegt, de Nederlander moet weer op één. Of ik daar dan wel bij hoor. Ja. Dat is toch, dat mogen we toch echt wel heel erg vinden. Ja, Steven van Eyck? Ja, ik ben natuurlijk een rechtgaarde Rotterdammer. En als je in Rotterdam niet kleurenblind bent, dan red je het niet. Dus bij ons komt alles over de vloer en gelukkig. En ik zit ook met Kimberly in het jongerenplatform, het CA Jongerenplatform. En daar loopt alles gelukkig rond. De kracht van onze samenleving is juist die diversiteit. En dat moeten we nooit ontkennen. Dus als je niet inzoomt op wat die jongeren ons kunnen brengen, overigens ook ouderen, ja, dan zie je niet welke krachten in die samenleving zit. En dat heeft Rotterdam natuurlijk bij uitstek weten te ontdekken. Maar tegelijkertijd zitten we al wel een paar jaar met dat is ook een van de thema's, laatste slotdebat bij de NOS, begonnen ook over de polarisatie, over de tegenstellingen in onze samenleving, die volgens mij met deze verkiezingsuitslag meer dan ooit aan de oppervlakte komen. Die is ontzettend naar de oppervlakte gekomen. En in mijn optiek is het nu ook de taak van iemand als Geert Wilders om te bewijzen dat hij die water, of dat water in de wijn kan doen wat nodig is om tot een coalitieakkoord te komen, waardoor al die scherpe kanten, en dat zijn er aardig wat overigens, dat die er echt af zijn. Want anders kom je ook nooit tot een formatie en tot een coalitie. Ja, en is hij dan de man daarvoor? Nou ja, hij zal in eerste instantie wel het voortouw moeten nemen als grootste partij. 37 zetels, ja, dan ben je echt aan de beurt. En dat betekent dat hij ook richting de andere partijen, die zijn eigenlijk al geduid welke dat zijn, toch het gebaar moet maken van, ik kom naar jullie luisteren en ik kom kijken, waar hebben jullie nou de grootst mogelijke moeite mee? Maar ik kan natuurlijk niet volhouden dat we hier in Nederland geen Koran hebben. Dat de moskeeën dichtgaan. Nee. Dat de mensen die hier al, weet ik veel, sinds mensenheugenis wonen en een uitermate waardevolle bijdrage aan de samenleving leveren, dat die opeens zou moeten vertrekken. Waarvan hij zelf ook zegt, hè, dat is iets wat dat zijn niet voor mij nu de punten waar we eerst op moeten gaan. Nee, maar weet je, Glenn, wat mij ook opvalt, en daar had ik het met Kim net ook nog even over, er zijn ook heel veel jongeren die PVV hebben gestemd en die Forum voor Democratie hebben gestemd. En ik vind dat we ons daar ook over moeten buigen. Wat is er met die jongeren waardoor ze zich kennelijk ook zorgen maken om het omgekeerde? Nou ja, dat is denk ik, en dat wilde ik ook bij jullie neerleggen, Bram en Kimberly. Dat je, nu is het een, bij wijze van spreken, jij zegt van, ik ben een jonge vrouw van kleur. Mensen misschien met een moslimachtergrond. Ik hoorde gisteren ook vanuit Marokkaanse organisaties grote zorgen. Dat zijn redelijk aanwijsbare groepen die zich zorgen maken. Maar er is dus nu een hele grote groep die zich kennelijk ook buitengesloten heeft gevoeld en nu daartegen in opstand zijn gekomen door te stemmen. Dat is ook iets toch wat we hebben laten gebeuren. Ja, nee, en ik ga ook zeker niet de verkiezingsuitslag ontkennen. En ik vind het ook, nou ja, ik ben nogmaals zo erg blij dat we in een democratisch land leven waarbij die mensen de kans hebben gehad om te stemmen waar hun hart voor staat. Maar ik heb gewoon heel erg mijn twijfels over of Geert Wilders in staat gaat zijn om alle groepen in de samenleving op dit moment samen te brengen. Ik denk dat hij een groep vertegenwoordigt die zich niet gehoord voelt. Mm-hmm. Maar er is evengoed een hele grote groep die zich door zijn uitspraken niet gehoord voelt. Ja, het is een andere groep geweest die zich de afgelopen jaren buitengesloten heeft gevoeld. Of ook. Ja, van Ooyek. Kijk, ik denk ook dat we, ja, wat dat betreft, zeg maar het beestje bij de naam moeten noemen. Die kloof en die polarisatie, die is natuurlijk ook niet uit de lucht komen vallen. Dat is ook een politiek Het is ontzettend cynisch. En ik had niet gedacht dat ik het ooit zou zeggen. Maar dat is natuurlijk ook een verdienmodel voor bepaalde partijen. En dat is niet alleen, en ik zeg het maar gewoon, dat is niet alleen de PVV, maar de manier waarop de VVD geopereerd heeft. Een kabinet laten vallen op migratie. Dan zeggen we willen geen waterige compromissen meer over migratie. Dan zeggen nareis op nareis op nareis. Hè. We worden overspoeld met nareizers. Terwijl je eigen ambtenaren zeggen, dat is onzin. Ja. Het is niet nareis. Het is 1%. Dan zeggen we sluiten de kiezers van de PVV niet uit. Dan zet je niet de deur op een kier. Dan zet je de deur wagenwijd open. En niet alleen voor Wilders, maar ook voor een kloof in de samenleving. Waarvan we nu, die zal ik niet ontkennen. Hè? En Kimberly, jij ontkent die ook niet. De deur staat zet je open, maar hij was er al, die kloof. Alleen hij komt nu gewoon veel duidelijker naar boven. Die kloof die komt niet, die daalt niet uit de hemel op ons neer. Die is politiek door. We hebben jarenlang geluisterd naar een verhaal van we moeten minder asielzoekers. Kijk, dat is niet alleen de ultra-rechtse stroming van Wilders en Baudet. Dat zijn juist ook, dat is de grote zorg die je mag voelen. Zeg maar de middenpartijen die bang zijn voor electoraal verlies en mee gaan doen in dat soort discours, weliswaar met iets fatsoenlijker bewoordingen. Maar kijk nou eens wat er de afgelopen maanden aan campagne is gevoerd. Tegen migranten, tegen vreemdelingen, tegen buitenlanders, tegen asielzoekers. Hoe het allemaal heet. Maar inmiddels, ik weet niet meer welke pijler of onderzoeksinstituut dat was, maar die gaven aan dat bijna 80% van de Nederlanders vindt het ook een probleem. Ja, maar dat komt niet alleen omdat mensen dat inherent altijd al vonden. Het gaat natuurlijk op, kijk, politiek en democratie. He, je zei, Kimberly, hoe fijn het is dat we in een democratie leven. Maar democratie vraagt ook om leiderschap. Wat niet hetzelfde is als iets wat in de samenleving sluimert, groot maken. En het spijt me te moeten zeggen, maar dat is wat er gebeurd is. Ja. En daar heeft uiteindelijk degene die daar het beste in is, dat was namelijk altijd zo, als je zegt, ik maak van migratie een onderwerp, ja, dan gaat de kiezer naar de real thing. Dat zei PVV zelf. Ja. En daar heeft ze natuurlijk, Fleur Agema, daar heeft ze natuurlijk groot gelijk in. Dan ga je naar het origineel, dan ga je naar de issue owner. En dat is de PVV. Wij gaan, de PVV komt namelijk aan hier ook bij de Tweede Kamer, dus wij gaan naar Duke. Dat willen we niet missen. Ja, want de fractie komt rond deze tijd inderdaad, Glenn, bij elkaar om het te hebben over de verkiezingsuitslag. 99% van de stemmen is inmiddels geteld. Ja, verslaggever Mark Hamer in Den Haag. Ik hoor applaus. Is dat Wilders? Ja, Wilders. Ja hoor, Geert Wilders komt zojuist binnenlopen. Voor hem een taart en achter hem de glaas champagne. Inderdaad, een hele grote fractie. Bijna 40 mensen zitten we. Laten we even luisteren of we iets mee kunnen pikken. Nou, hij gaat nu zitten. Hij doet een spiekertje aan. Of dat kan. Ja, Fleur en ik hebben ons voor de grap tegen elkaar gezegd van stel je voor dat we deze tafel helemaal vol krijgen. En het is gelukt. Nou, meer dan het is gelukt. Ik weet niet of je er iets van mee kan horen. Een hele volle tafel, hoor ik. Een hele volle tafel, zegt hij inderdaad. Ja. Een grote glimlach op zijn gezicht, neem ik aan. Een hele grote glimlach, ook een grote glimlach bij de mensen die hier in de ruimte zitten. En een grote tafel. Ja. Ze hadden nooit verwacht dat ze het helemaal vol zou krijgen. Maar dat is wel gelukt dus. Ja. Wat is nou na de taart en de felicitaties over en weer, wat is nou de eerste stap voor Wilders? Nou, zij moeten toch morgen eerst komen de fractievoorzitters bij elkaar. En ja, dan zullen ze moeten gaan beslissen. Ja, de PVV mag het initiatief nemen voor de verkenner. Ja, wie gaan zij naar voren schaven? Ja, dat is dus echt morgen. Nu gaan ze feest vieren. Nog even taart eten, een glas champagne erbij. En ze gaan nu vooral luisteren even naar Wilders. Maar kijken of we nog iets kunnen meepikken. Gaan we keihard aan het werk. Want we doen het hier niet voor onszelf. We doen het om die dromen van al die Nederlanders die op ons hebben gestemd, al die Nederlanders die vinden dat het anders moet, die het zat zijn hoe het in Nederland is gegaan al de afgelopen jaren. Die vinden dat Nederlanders weer op één moeten komen te staan met een strenger asielbeleid, met meer woningen, ook voor de Nederlanders, met een fatsoenlijke zorg, met meer geld in de portemonnee in plaats van miljarden weg te gooien. Die andere politiek, daar gaan wij aan werken. We gaan ook samenwerken met andere partijen, want dat doen we graag en dat zullen we ook laten zien dat we dat kunnen. En die Nederlander, die verdient het. En dat gaat ook gebeuren dat de PVV in een volgende Alles, kabinet komt. Ik wil dat hier is. Minder migratie en gaan samenwerken. Kern van zijn boodschap hier aan de fractie. De andere politiek, daar gaan we aan werken, zegt Wilders dus in Den Haag. Ja, het waren ook wat dossiers die wij hier ook al hadden opgeschreven om te kijken, want dat is ook wat we dit uur willen doen. Tot 11:30 van valt daar inderdaad iets op te bereiken en wat is er dan te bereiken? Maar Esther zit met pijn te luisteren, Kimberly. Ja, wel enigszins. Ja. Ik denk dat Geert Wilders over een hele hoop dingen heen kan stappen. Maar ook als ik denk aan de onderliggende oorzaak van onder andere de toeslagenaffaire, waarbij er gewoon racistisch beleid is gevoerd en mensen met een niet-westerse achternaam als fraudeur zijn bestempeld, dan kan je wel zeggen, ik ga niet tegen de grondwet in en ik ga niet moskeeën verbannen en Korans verbannen. Maar dan ga je alsnog beleid voeren dat in den diepste tegen de menselijkheid ingaat van een hele grote groep Nederlanders. En ik wil op geen enkele manier iemand het gevoel geven dat de mening er niet toe doet. Maar het raakt me wel echt heel erg dat dit het Nederland is waar we nu in leven. Ja. In die tegenstelling, het emotioneert je bijzonder. En ik, ja. Kan me, het contrast is in die zin, want daarom vroeg ik het ook aan jou, met niet deze intentie nee, overigens. Maar niet. Ik denk de feestvreugde die daar te horen was. En ik zag jouw gezicht. Ik denk het contrast is zo groot wat dat betreft. Dus de vreugde die er is aan de ene kant, de zorgen die er zijn aan de andere kant. Ja, ik. Is het voor jou een NSC van Pieter Omtzigt, die heel erg hecht aan bestuurlijke vernieuwing, aan rechtsstatelijkheid. Wij willen niks tegen de grondwet in doen. Wat een mogelijke partner kan worden van een PVV. Ja. Is dat iets waarvan je zegt, nou, dat geeft misschien een beetje vertrouwen dat er inderdaad ingebonden moet worden ten opzichte van het verkiezingsprogramma? Nou ja, Pieter Omtzigt heeft gisteravond de deur inderdaad gewoon wijdgewijd opengezet om samen te werken. En dus ook niet echt? Ja, ook niet echt. En hij heeft natuurlijk hartstikke hard gestreden voor de ouders die gedupeerd zijn vanuit de toeslagenaffaire. Maar je kan niet ontkennen dat de reden dat dit gebeurd is te maken heeft gehad met het feit dat er jarenlang beleid is gevoerd met een enorme bias richting mensen met een niet-westerse migratieachtergrond. En ik vind ook niet dat je kan ontkennen wat de verkiezingsuitslag is geweest. Ik denk ook echt dat we een grote opgave met elkaar op te lossen hebben. Maar ik weet gewoon niet zo goed hoe we dat gaan doen en hoe we die grote verschillen in Nederland gaan overbruggen. Hebben jullie een idee? Hoe kun je die kloof dichten? Weet je, ik begrijp Kim's emotie is het maar heel een goed. Beetje? Nee, ik begrijp Kim's emotie heel goed. Feit is dat Geert Wilders gewonnen heeft, maar feit is ook dat hij het niet alleen kan. En als hij echt aan de bak wil, dan zijn er andere partijen waar hij dat samen mee moet doen. En die herkennen en erkennen het geluid wat Kim zo goed verwoordt, emotioneel en terecht. Maar al te goed. Dus ik ben er helemaal niet bang voor. In welke zin dan? Waarom? Ik ben ervan overtuigd dat als je kijkt naar de Nederlanders, want voor mij zijn Nederlanders gewoon mensen die er al lang rondlopen en welke kleur of welke achtergrond ze hebben, het zal me een zorg wezen als ze het maar naar hun zin hebben en een beetje bijdragen aan onze samenleving, dan is dat prima. Die mensen die worden gezien door partijen als NSC, als BBB, want dat is ook hun achterban. Dus we moeten ook niet, en ook overigens door de VVD. Dus ik denk dat in de coalitiebesprekingen die er straks gaan plaatsvinden, zal ieder zijn eigen thema's kiezen. En bijvoorbeeld een belangrijk thema waar nog helemaal niet zoveel aandacht naar uit is gegaan voor de PVV is de zorg. Daar zijn ze uitermate fel op. Het is ook de partij die daar verreweg het meeste in wil investeren. Mm-hmm. Het is ook een partij die met Fleur Agema daar heel veel expertise in huis heeft. En die hebben hele gericht idee. Ik heb voor de aardigheid die ideeën eens naast de andere partijen gehouden. En dat is een kwestie van een formatiepunt wat heel snel binnen te halen is. Maar dat betekent wel dat zij op andere punten moeten inboeten. Dat geldt ook bijvoorbeeld voor andere onderwerpen. Kijk naar de hele internationale samenwerking die we voorstaan. Die is ook niet aan de orde geweest. Maar wat Europa is dan even concreet op zorg iets waarvan jij zegt dat is zo geregeld? Bijvoorbeeld het afschaffen van de zorgpremie. Dat is sowieso iets waarvan ik denk dat het eigen risico voor is. Ja, of het eigen risico, sorry. De verpleeghuizen waar ze mee bezig zijn. Mm-hmm. Het feit dat NSC bijvoorbeeld ook zegt, wij willen de eerste lijn zorg centraal zetten. Iets wat we in de tijd, toen ik voorzitter van de huisartsen was, hebben we dat ook gedaan. In het zorgakkoord met minister Schippers. De toegankelijkheid en de betaalbaarheid. Het zijn allemaal onderwerpen die je bij PVV, NSC, BBB en VVD tegenkomt. Kijk, VVD zit natuurlijk ook om, we moeten het slimmer organiseren. We moeten meer artificial intelligence inzetten. We moeten zorgen dat we meer handen aan het bed krijgen en dergelijke. Iets meer marktwerking. Maar zo'n onderwerp, laten we daar dan in de formatie eens mee beginnen. En ook rond andere onderwerpen waarvan je ziet dat men daar wel uit gaat komen. En dan kan je op een gegeven moment hele duidelijke eisen ook richting de PVV stellen. Van joh, dan moet je die dingen wel loslaten. Maar goed, anders komen we daar nooit uit. Op het moment dat die zorg dan iets is waarvan je, en dat is een heel belangrijk punt, wat natuurlijk ook in de verkiezingen, in de campagne wel naar voren is gekomen. Maar bijvoorbeeld, dan moet er wat ingeleverd worden op buitenlandgebied. Meneer Van Ooyen, kijk ik ook even naar u als oud-diplomaat ook. Ja, nou ja. Het heeft een hele kleine rol in de campagne gespeeld. Daar is misschien nog niet eens zo heel veel over gegaan. Maar ik herinner me inderdaad nog levendig, en dat is helaas nog maar heel kort geleden, dat Geert Wilders nog met een Russisch vriendschapsspeltje op in zijn revers hier door de Kamer liep te paraderen. 2018, 4 jaar na het neerschieten van de MH17 en na de inname van de Krim. We weten dat hij nu Oekraïne niet wil steunen. We weten dat hij ontwikkelingssamenwerking wil afschaffen. Nou, heeft hij een goede partner in de VVD? Kan die compromis opsluiten? Hoeft niet eens, want die twee partijen willen dat allebei. Hij wil uit de EU, althans, hij wil een referendum over de Nexit. Als er iets is wat de Nederlandse economie totaal ten gronde zal richten, is het dat, hè? Hij is op buitenlands gebied een extremist. En als ik alleen al moet denken aan het feit dat wij straks Trump in de Verenigde Staten hebben, Orbán in Hongarije. Orbán was de eerste die Wilders feliciteerde gisteravond. Hè. Dat is niet onopgemerkt. En buitenlandse media hebben Wilders al als de Nederlandse Trump neergezet. Ja, en Trump heeft kennelijk een behoorlijke kans om herkozen te worden. Ik maak me over die wereld. Hè. Dus ik geloof best dat er compromissen te sluiten zijn op het eigen risico in de zorg. Dat geloof ik best. Maar ik maak me over het grote beeld. En niet alleen om wat Kimberly net schetst voor de mensen hier in Nederland. Maar ook om de manier waarop Nederland zich in de wereld gaat presenteren de komende tijd. Maak ik me verschrikkelijke zorgen als Wilders hier de dienst uit gaat maken. En moeten we dan concluderen dat Nederlander eerst. Dat slaat aan. Ja, en dat zijn dus de dingen die mensen nu bezighouden om die zorg op orde te krijgen, bijvoorbeeld. Ja, zeker. En dat wordt ook als belangrijker ervaren dan hoe wij in het buitenland op de kaart staan. Zeker. En dat zou ook heel raar zijn als ik dat zou ontkennen natuurlijk. En ik denk ook dat we, en dat zeg ik ook tegen mijn eigen partij, dat wij ook zelf naar onszelf moeten kijken van kennelijk zijn we er niet in geslaagd om kiezers het belang van de strijd tegen de Russische autoritaire leider uit te leggen. Of het belang van steun aan Oekraïne. Of het belang van ontwikkelingssamenwerking. Ja. Of het belang van in de EU blijven. Hè? Want mensen stemmen op een partij, ja, althans een kwart van de Nederlandse bevolking. Hè? Laten we het niet groter maken. Niet kleiner, maar ook niet groter dan het is. Kwart van de Nederlandse bevolking stemt op een partij die dat allemaal wil. Dus dat moeten wij ons allemaal aantrekken. Ja. He, ook wij, ook GroenLinks PvdA, met een notabene een lijsttrekker die de internationale wereld kent als zijn broekzak. Ja. Wij zijn er ook niet in geslaagd om de grootste te worden. Wat we toch heel graag hadden willen worden. Daar moet ik ook gewoon eerlijk over zijn. Ik denk dat je het dus goed ook de hand in eigen boezem steken. Maar niet vergoelijkend worden, denk ik. Over en niet onszelf een beetje geruststellen met wat er misschien wel mogelijk is in zo'n coalitie. Ja. Want ik ben daar gewoon heel pessimistisch over, Steven. Ik zeg dat ook echt. Maar ik vind het wel belangrijk. Ja, het is die zorgen uiten, maar ook kijken op welke dossiers er wel wat te behalen valt. We gaan dat na 11 uur gaan we er uitgebreider over door, want het loopt al tegen 11. En er is ook tennis. Ja, tuurlijk. Tennis zijn. Davis Cup Finals, kwartfinale, Nederland tegen Italië. En Jan Roefs, die volgt het. Jazeker, tennis dus vanuit Malaga. Het is de eerste wedstrijd in de kwartfinale tussen Botik van der Zandschulp, natuurlijk voor Nederland, en Matteo Arnaldi, de Italiaan, de nummer 44 van de wereld. In die eerste set nog geen breaks. Het is 5-4 voor Italië als van der Zandschulp serveert. Van der Zandschulp speelt een goede wedstrijd. Wat moeite met de service games van de Italiaan. Maar goed, wedstrijd dus op gang in Malaga. Straks de tweede wedstrijd. In deze interland zal gaan tussen Tellen Griekspoor en Jannik Sinner. Maar in die eerste wedstrijd is het dus 5-4 voor Italië in de eerste set. Dus Jan Roefs, hij houdt ons op de hoogte van de Davis Cup finales. Dus de kwartfinales waarin Nederland nu tegen Italië speelt.

En dan is het voor moslimse bestaanszekerheid is niet meer zeker. Dat betekent dat wij als moslims niet kunnen leven en onze gebed, onze religies niet kunnen uitoefenen. En dan kunnen wij ook niet doorgeven aan onze kinderen. Ook Vluchtelingenwerk Nederland heeft zijn zorgen geuit. De organisatie zegt dat politici de afgelopen jaren zonder onderbouwing het beeld hebben geschetst dat veel problemen worden veroorzaakt door vluchtelingen en asielzoekers. En dat leidt volgens Vluchtelingenwerk af van de inhoud en maakt het lastig om oplossingen te vinden. Na de PVV gingen gisteren de meeste zetels naar GroenLinks-PVDA, namelijk 25. De regeringspartijen verloren alle vier fors. De VVD daalde 10 zetels naar 24. D66 verliest net als het CDA meer dan de helft van de zetels. D66 staat op 9 en het CDA gaat van 15 naar 5. En ook de ChristenUnie verliest dik. 2 van de 5 zetels gingen verloren. Nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt komt als nieuwkomer de Kamer binnen met 20 zetels. En de BBB van Caroline van der Plas behaalde 7 zetels. PVNL, 50PLUS en Bijeen verdwijnen waarschijnlijk uit de Tweede Kamer. De uitslagen van 3 gemeenten moeten nog binnenkomen. Er zijn 190 gewonden, zieke en medische teams geëvacueerd uit het Al-Shifa ziekenhuis in Gaza-stad. Ze zijn naar het zuiden van de Gazastrook gebracht door onder meer de VN en de Rode Halve Maan. De evacuatie duurde bijna een hele dag. En dat komt doordat het konvooi bij een controlepunt streng werd gecontroleerd. Volgens de Rode Halve Maan kwamen daardoor levens van gewonden en zieken in gevaar. 4 mensen zouden zijn aangehouden, onder wie 3 ambulancemedewerkers. 1 van hen zit nog vast. Er wordt vandaag een stijging van het waterpeil verwacht bij de Nederrijn en de Lek. En dat komt door een verwachte hoogwatergolf in combinatie met harde wind, zegt het waterschap. Het hoge water wordt veroorzaakt door veel neerslag in Duitsland. En door de harde wind die vanmiddag wordt voorspeld, stuurt het water op vanuit zee. Het waterschap houdt de situatie nauwlettend in de gaten, maar verwacht geen grote problemen. Op sommige plekken worden wel voorzorgsmaatregelen genomen. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Op een enkele bui na blijft het droog. Het wordt een graad of 12. En vooral aan de kust kan het flink waaien. Vanavond gaat het vanuit het noorden regenen met kans op onweer en hagel. Morgen opnieuw buien. Het wordt dan een stuk kouder met een graad of 6. En dan gaan we weer naar het verkeer. Tim Schaap. Er zijn 2 korte files te melden. Allereerst de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Barneveld gebeurde een ongeluk. Gelukkig is de weg alweer vrijgegeven. De vertraging is nog ongeveer 5 minuten vanaf Amersfoort. En er komt zojuist een melding binnen van een ongeluk met een vrachtwagen in Zeeland op de A58. Vanuit Bergen-op-Zoom naar Vlissingen file voor Ierseke. 3 kilometer met op dit moment 5 tot 10 minuten. Dat kan nog wel eens op gaan lopen. De rechterrijstrook is voorlopig dicht. Kalle van Bert Wagendorp. Een kolkende historische roman over een hechte vriendschap tegen de achtergrond van de Amerikaanse burgeroorlog. Kalle van Bert Wagendorp. Een all-electric warmtepomp zonder buitenunit? Dat kan met de Niebe alles-in-één ventilatiewarmtepomp die zorgt voor gasloos en duurzaam comfort. Nu met €3000 subsidie. Kijk op kiesjewarmte.nl en ontdek of de Niebe ventilatiewarmtepomp jouw beste keuze is. De Peugeot 208 is de best verkochte auto in zijn klasse. Maar de nieuwe Peugeot 208 e-Style is een klasse apart. En je rijdt hem nu wel heel voordelig. Want je profiteert dit jaar nog van €3000 voordeel. En kies je voor Peugeot Private Lease, dan betaalt Peugeot tot 2028 jouw wegenbelasting. Kijk op Peugeot.nl of ga naar de dealer. Een warmtepomp zonder buitenunit? Kijk op kiesjewarmte.nl. Het is Black Friday bij Goossens en dat betekent heel veel voordeel op de topcollectie. Shop nu jouw favoriete meubelen op Goossens.nl of in een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Sjoel, Franco? Je oma en ik hebben vroeger samen gedanst. Winnaar van de Film by the Sea Publieksprijs. Ik begrijp wel dat jij tekort bent gekomen. Dat is het. Ik ben 70 en ik mag geen seks. Misschien wil ik wel seks. Heel veel seks. Beppie Melissen en Sabri Saad Elhams in de heerlijke feel-good film Rocco en Sjoel. Zit hij trouwens idioot lang te kakken met kerst? Nu in de bioscoop. Shop nu bij Goossens, jouw favoriete meubelen met Black Friday deals. Hé, hey, wat was het weer gezellig gisteren. Maar luister, wij kennen elkaar nou wel zo lang. Er moet me wel wat van het hart. Je moet echt iets aan je gehoor gaan doen. Doe dat nou voor jezelf. Ik ga met je mee, oké? Gun u zelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiens wordt uw hoortoestel altijd precies op maat voor u afgesteld. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiens. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. NPO Radio 1. KRO NCRV. Guilaine Plag. Spraakmakers. Welkom bij het laatste half uur van Spraakmakers. Er is veel te bespreken na die verkiezingsuitslag van gisteravond, die, ja, hoe zeg je het, de boel enorm opgeschud heeft. Ook leidt tot heftige emoties, ook hier aan tafel. We bespreken de maatschappelijke impact van het hele politieke landschap, wat toch aan het veranderen is, hier met Steven van Eyck. Hij is kroonlid van de Sociaal-Economische Raad. Kimberly Snijders is voorzitter van de Nationale Jeugdraad. En Bram van Ooyek is voormalig fractievoorzitter en politiek met pensioen, zoals we dat dan zo mooi noemen. Wij spelen aan het eind van Spraakmakers natuurlijk de Nationale Nieuwsquiz, die was er gisteren niet, vandaag wel. U krijgt alvast een aanwijzing voor een van de vragen uit de tweede ronde. En die vraag luidt: welk voormalig Tour de France winnaar heeft voor het eerst uitvoerig gesproken over zijn dopinggebruik? Ik heb cocaïne in massen genomen. Ik heb whisky in water getrunken. Bis kurz vor Exitus. 20 jaar daarna herkent man die fehler die man gemaakt had. Ja, dat is de hint waar u het mee moet doen. Tegen 11:30 is het aan de quizkandidaat om het goede antwoord te geven. Nu hier in de studio. We hadden het tijdens het nieuws er ook over, Bram van Ooyek. Jij zei, eigenlijk moeten we er niet te veel van uitgaan dat dit ook daadwerkelijk tot een nieuwe regering gaat leiden. Het hoeft niet. Over nadenken, maar het is geen vanzelfsprekendheid. Nee, want zowel in Nederland hebben we als iets anders meegemaakt. Dat is wel even geleden, moet ik eerlijk zeggen. In 1977, toen won Joop den Uyl 10 zetels. Er werd bij far de grootste partij, PvdA, mee ging niet regeren. We hebben pas nog bijvoorbeeld in Polen gezien, hè, waar dan de oppositie, als het ware de gematigde oppositie, zich verenigt tegen een rechtse partij die wel de grootste wordt, maar niet de meerderheid haalt. Spanje hebben we onlangs gezien, heel recent nog maar, hè, waar ook een rechtse partij de verkiezingen wint. Maar waar dan de oppositie zegt, we laten dit niet gebeuren. We verenigen ons en we vormen een kabinet. Kan in Nederland ook. Dat zal niet morgen of zo een oplossing zijn. Alleen die oppositie moet zich verenigen dan met partijen die nu ook wel hebben gezegd bereid te zijn te praten met absoluut, de PVV. Hè? Dus er zal eerst ongetwijfeld de poging worden gedaan voor een kabinet met PVV, VVD, Pieter Omtzigt, NSC en misschien BBB. Hè? Dat zal wel. Maar ik zei inderdaad, we moeten er niet automatisch vanuit gaan dat dat lukt. Gezien de extreme dingen die Wilders wil, met klimaat en met al die andere dingen, daar komen we misschien nog op, moet je het niet automatisch vooruit gaan dat dat lukt, vind ik. Ja, Steven van Eyck, want jij zat best, ik hoorde je al een coalitieprogramma voorlezen, maar je gaf wel aan op de zorg. Gaan we nou aan de kiezer in Nederland uitleggen, nadat hij een oorverdovend duidelijk signaal heeft gegeven, dat we vervolgens over links gaan, omdat het rechts niet lukt, en dan dus met allemaal partijen rond de tafel gaan zitten die ernstig verloren hebben. D66, CDA, et cetera. Ja, dat is ingewikkeld. Dat krijg je eigenlijk niet uitgelegd. Volgens mij is dat meer dan ingewikkeld. Ja, ik duid het maar een beetje vriendelijk. En ja, weet je, ik ben wat meer van de inhoud. En als ik zie hoe men op dit moment kijkt naar grote inhoudelijke thema's, of dat nou het onderwijs of de zorg is, of dat de defensie is of wat dan ook, dan door je oogharen heen zie je wel dat daar dingen uit kunnen komen die voor Nederland helemaal niet zo kwaad zijn. Mm. Ook als we nu eindelijk eens de discussie gaan slechten over stikstof, of als we eindelijk eens weer gaan bouwen, ook daar gaat men uitkomen. Of als je je oriënteert op het verdienvermogen van Nederland. Iets wat eigenlijk in de afgelopen periode onderbelicht is geworden, maar het ging heel veel over uitgeven. Allemaal collectieve uitgaven. En eigenlijk werd niet telt van waar ga je het mee verdienen. Ja. Wij zijn ons aardgaspaten kwijt. Hè? Dus het komt van de belastingen van de ondernemers, van de ondernemingen. En dan denk ik, ja, doe nou eerst een goede poging om eruit te komen en recht te doen aan datgene wat er op de achtergrond toch door alle kiezers is gezegd. En natuurlijk, Bram, je hebt helemaal gelijk. Je moet wel oog houden voor de realiteit dat het ook op een andere manier zou kunnen. Ja, want bestaanszekerheid is natuurlijk ook iets waar deze partijen veel over hun verkiezingsprogramma hebben geschreven. Allemaal anders. Allemaal wel anders, maar wel met het idee dat de mensen die nu amper kunnen rondkomen, daar wel echt, dat daar op korte korte termijn een oplossing voor moet worden gevonden. Voor zover realistisch, hè? Daar wil ik even van af zijn. Het feit is overigens dat natuurlijk de CER met het brede welvaartsbegrip en dingen als de generatietoets, waar Kim weer heel veel van weet, eigenlijk een heel stuk verder gaat. Door enerzijds te kijken naar de generatie van nu, anderzijds naar de generatie van de toekomst. Ja. En daarop te projecteren, hoe moet je nou in de sociaal-economische modellen die we hebben zorgen voor Nederland in de toekomst. Want heb je dan het idee, hiermee zou wel die sociaal-economische kloof die er wel is, misschien iets gedicht kunnen worden, waar we net bespraken dat die maatschappelijke helaas misschien wel eens groter zou kunnen worden? Ja, ik ben bang dat dat groter zou kunnen worden. En dat is een van de ergste dingen die Nederland kan overkomen. Het feit dat je nu al zulke grote inkomensverschillen ziet. Dat je zo ziet dat mensen die een lage inkomen hebben en een slechte vermogenspositie, dat die veel ongezonder zijn en veel meer jaren ongezond leven. Dat is iets wat je in een ontwikkeld land als Nederland helemaal niet zou moeten hebben. Het feit waar Kim ook op aanslaat, en daar heeft ze groot gelijk in, dat je met een foute achternaam, om het zomaar eens te duiden, gewoon geen kans maakt op de arbeidsmarkt vaak. Nog steeds niet. We doen net alsof het allemaal koek en ei is en iedereen gelijke kansen krijgt, maar we weten dat het niet zo is. Dat zijn dingen, daar moeten we de komende periode op focussen. Want ja, anders dan zijn we geen samenleving in de meest letterlijke zin van het woord. Ja. En Kimberly, wij hebben jou vooral ook uitgenodigd vanuit dat jongerenperspectief. Ja. Waarin jij, we hebben in aanloop naar de verkiezingen, hebben elkaar ook een aantal keren gesproken. En toen gaf je ook aan, de jongeren moeten aan tafel zitten. Ja. Is dat, even terugblikkend op de afgelopen weken, is dat gebeurd? Heb jij vanuit partijen de vraag gekregen van, joh, wat vinden jullie belangrijk? Vanuit een groot deel van de partij heb ik wel die vraag gekregen. En ik denk ook wel dat het steeds meer de onderwerpen die voor jongeren heel erg belangrijk zijn, zoals studieschulden, zoals klimaat, zoals woningen, mainstream aan het worden zijn. Waarvan ik af en toe wel denk, hadden we nou net iets meer gereflecteerd tijdens alle verkiezingsdebatten op wat het voor toekomstige generaties gaat doen, wat we met elkaar aan bespreken zijn. Ik denk tegelijkertijd wel dat er steeds meer ruimte is. Ook met de discussie die de afgelopen week is ontstaan om je stem te geven aan je kleinkinderen, zodat toekomstige generaties ook in het democratische proces een grotere stem hebben. Mm-hmm. Denk ik wel dat er meer ruimte aan het ontstaan is. En ik ben heel erg benieuwd wat de volgende kabinet daarover gaat opschrijven. Ja. Want ergens is natuurlijk jammer, want NOS op 3 had natuurlijk ook verkiezingsdebat, het Jeugdjournaal, maar het wordt dus allemaal heel erg gekaderd. Ja. Terwijl je dat natuurlijk eigenlijk gewoon integraal wil hebben, toch? De generaties die gewoon in een debat voor iedereen wordt meegenomen en niet alleen vanuit dat jongerenperspectief wordt gekeken. Ja, ik denk dat maar we ingebed in. Alle een verantwoordelijkheid hebben om ervoor te zorgen dat iedereen kan studeren, ongeacht wat voor achtergrond je hebt en of je ouders het wel of niet kunnen betalen. En dat de kwaliteit van het onderwijs beter wordt. Maar dat voelt nu af en toe niet per se als een van de grote onderwerpen in de verkiezingsdebatten. Nee. Weet jij in hoeverre, misschien overvraag ik je hoor, maar ik zat te denken, de gevestigde partijen die natuurlijk veel kleiner zijn geworden, met uitzondering van GroenLinks, PvdA, die natuurlijk wel ook zetels flink hebben gewonnen. Daar zijn jongere afdelingen ook veel actief geweest. Hoe zit dat bij een PVV, een NSC, een BBB? Heb je daar zicht op? Of die ook? Sinds vorige week is er een jong sociaal contract. Dus die is net in het leven geroepen en die wil ze volgens mij ook best wel onafhankelijk gaan verhouden tegenover nieuw sociaal contract. BBB Jong bestaat ook, maar is wel nog echt ook een onderdeel van de BBB. Van de PVV is er volgens mij geen jongerentak op dit moment. Maar wie weet voelt iemand zich op dit moment geroepen om die te beginnen. Ze hebben niet eens reden. Hè? Nee. Zelfs de mensen die niet jong zijn, die hebben binnen de PVV niks te zeggen. Dus het zou heel mooi zijn als de jongeren dat kunnen openbreken. Ja. Wij praten zo nog verder over het klimaat en het onderwijs. Maar eerst hebben we laatste verkiezingsnieuws via de NOS. Dus we gaan weer naar Dielke Teerstra. Ja, Ghislaine, want de fractie van GroenLinks-PvdA komt nu bij elkaar in de Tweede Kamer. Daar is ook onze politiek verslaggever Roel Boelsjes. Roel, een half uurtje geleden hoorden we de PVV bij elkaar komen. Daar was het groot feest, er was taart, er was veel applaus voor Wilders. Er werd veel gelachen. Hoe is de sfeer bij GroenLinks-PvdA? Nou, Frans Timmermans kwam hier hier geleden aan bij zijn fractie. Er is geen taart, er was wel applaus voor hem. Applaus over de samenwerking tussen GroenLinks en PvdA. Dat het goed gaat, dat het goed lijkt te gaan, dat ze elkaar leuk lijken te vinden. Ze zijn tevreden dat ze zijn gegroeid, maar het is geen stemming, want ze vinden het een moeilijke uitslag. Niet zozeer dat zij niet de grootste zijn geworden, maar dat de PVV van Wil dat wel is geworden. Vinden ze niet leuk, maar het is wel een uitslag die ze democratisch moeten respecteren, zei Frans Timmermans tegen zijn fractie. Ja, want ze zijn dus inderdaad niet de grootste, wel de tweede volgens de prognose. Maar met wat voor boodschap komt Timmermans? Ja, dat de partij een grote opdracht heeft. Een grote opdracht voor de mensen die vandaag wakker zijn geworden en denken, hoor ik er nog wel bij? Frans Timmermans sprak de woorden, natuurlijk hoor jij erbij. Hij zegt, ja, we zeggen wel dat de campagne gisteren geëindigd is, maar de campagne is eigenlijk vandaag weer begonnen voor wanneer de volgende verkiezingen zijn. hij zegt ook, ja, wij zijn niet de eerste aangewezen die moet zeggen, gaan wij wel of niet met Wilders in zee? Het antwoord is, nee, we willen niet met Wilders in zee. Dus dat hoeven ze niet te gaan bespreken vandaag. Ze gaan wel bespreken hoe ze verder met de verkiezingsuitslag omgaan. En ze gaan de nieuwe Kamerleden wel... Want ze zijn gegroeid, dus er zitten nieuwelingen in hun midden. Roel Bolsjes, dankjewel. Bram van Ooyek, hoe zijn die ochtenden over het algemeen? Iedereen heeft een kort nachtje gehad, neem ik aan. Ja, nou, dat hangt altijd heel erg van de uitslag af. Ik heb echt de ochtenden meegemaakt in een absolute treurstemming. Een soort stilzwijgend tegenover dat elkaar. Dat je echt dacht van, lag ik nog maar in mijn bedje? En ik heb ook best wel, op het euforische af... als we echt hele goede verkiezingen hadden gedaan. Dat is wel natuurlijk heel bepalend. Dit is vrij bijzonder, dat je eigenlijk goede verkiezingen doet... en dat je geen taart hebt. Omdat en dat je... zegt wel iets, denk ik, over... Hè, we hadden het in het begin over hoe kijken we hier tegenaan. Eigenlijk valt dat het wel samen. Je hebt goede verkiezingen, maar geen taart. Ja. En ik kan me wel een beetje voorstellen hoe ze daar allemaal wat ongemakkelijk zitten. En ik moet wel zeggen, Frans Timmermans, die is wel iemand die strijdbaarheid ook... Hè, van we laten het hier nu niet bij zitten en begint nu en... dat kan die ook wel overbrengen op mensen. Dus ik denk dat die wel ook mensen weer gaat enthousiasmeren. Ik heb al veel gehoord naar aanleiding van zijn toespraak gisteren. Dat had hij even eerder moeten doen. Dat heb ik ook veel gehoord, ja. Ja, toch? Ja, ja die power die hij gisteravond in een keer uitstraalde. Die was in ieder geval heel goed, ja. Ja. Is het, Kimberly, want een van de dingen... dat hoorden we ook in jouw paspoortje, noem ik het maar even... jouw introductie helemaal om 10:30... dat de handen jeuken bij jongeren... om onder meer veel dingen aan te pakken. Maar klimaat is daar één van. Hoe zie jij dat? Kunnen er nog stappen gezet worden? Want uiteindelijk hebben we natuurlijk gewoon een klimaatakkoord... waar we ons aan moeten houden. Ja, dan hangt het nog natuurlijk een beetje af of je denkt... lap ik aan mijn laars. Maar ik denk dat er genoeg internationale verdragen zijn... waar we ons aan moeten houden. En dat het klimaat steeds meer iets is wat niet per se een politieke kleur heeft. Maar waar je politieke kleuring aan kan geven. Dus dat je iets moet doen is volgens mij overduidelijk... en wilde ook een meerderheid van de partijen erkennen. Maar wat je precies doet om ervoor te zorgen... dat klimaatverandering wordt geremd, dat is natuurlijk nog maar de vraag. Ja. Vooral ook in verhouding met de internationale betrekkingen... waar we het ook kort over hebben gehad. En als je het dan weer over jullie als toekomstige generaties hebt... dan heb je niet nu een partij die het klimaat op één heeft staan. Nee. En ik denk ook dat er genoeg jongeren zijn overigens... hoor, die klimaat op dit moment niet op één hebben staan. Ik denk dat er een hele hoop jongeren ook op Wilders hebben gestemd... omdat ze zich heel veel zorgen maken over of ze wel een huis kunnen krijgen. Ja. Met name jongeren die in een lastige thuissituatie zitten... die met jeugdzorg te maken hebben gehad... Hebben heel veel moeite om op hun 18e een zelfstandig leven te leiden. En daar weet Wilders wel goed op in te spelen... en ervoor te zorgen dat die jongeren zich ook gehoord voelen... en dat dat eigenlijk het belangrijkste probleem is. Ja. En dan, als je geen huis hebt, dan is klimaat misschien ook wel een beetje een luxe probleem. Want dat is inderdaad, als je kijkt naar de jongeren... als die mochten stemmen, dan kwamen de PVV en Forum kwamen als grootste daaruit. Ja. En daarna GroenLinks, PvdA en de Partij voor de Dieren. Dus wat meer de idealistische stem die er ook wel bij kwam. Ja, en het dus die verdeeldheid is er onder jongeren ook. Ja, maar ook als ik kijk naar mijn eigen sociale media feed... als ik aan het scrollen ben op TikTok... en ik ben zelf niet per se de grootste fan van Thierry Baudet... krijg ik toch om de 20 gescrollt. Ja, die was heel actief daar. Ja. En het ook als ik kijk naar de discussies die op TikTok plaatsvinden... gaat het heel veel over de FVD... en gaat het ook heel veel over hoe leuk Thierry Baudet het op TikTok weet te doen... en hoe de interactie die hij met jongeren weet te krijgen... waarvan ik denk, daar kunnen echt een hele hoop partijen heel veel van leren... omdat daardoor jongeren zich gehoord voelen... omdat ze ook echt een reactie krijgen van Thierry als ze commenten We hadden het over de impact van de peilingen. Maar ik denk dat het toch nog een kleine blinde vlek is... voor de impact van TikTok op de verkiezingsuitslag. Hè? Puur als je kijkt op de jongere generaties. En ook wat er vanuit het buitenland... wat je wordt gevoed over politiek. Als het burgerschapsonderwijs niet binnenkort verbetert... dan gaan jongeren met name vanuit sociale media hun bronnen halen... Ja. over wat er belangrijk is en wat er speelt in de wereld. Ja. En dan kan ik me heel goed voorstellen... dat dan de PVV en FVD het beste weten in te spelen op je belevingswereld. Steven van Eyck, jij staat ook bekend als iemand... die ook juist die brug wil slaan naar de toekomstige generaties... naar de jongeren. Is dan het klimaat voor jou ook de grootste zorg... met de verkiezingsuitslag die we nu hebben? Het is in ieder geval de grootste uitdaging. En niet in de laatste plaats, omdat ik als voorzitter van de Stichting Opus... die Bot Recycle ook verantwoordelijk ben voor een deel van die circulaire economie. Dus ik hou ook mijn hart vast welke kant we op gaan. Ja. Ik verwacht eigenlijk dat er in de komende periode... drie verschillen gaan komen ten aanzien van het klimaatbeleid. In eerste instantie de mate waarin we ons conformeren aan Parijs. Nou, daarvan heeft men gezegd 100%, maar er komt geen kop op. We gaan hier dus niet meer doen wat andere partijen wel wilden... dan de partijen die nu kennelijk met elkaar straks die onderhandeling aangaan. Het tweede is de richting waarin. Je hoort heel heel nadrukkelijk dat iemand als Geert Wilders zegt: ik wil dat die dijken verstevigd zijn. Ik wil dat we zorgen dat we onszelf wapenen tegen die stijging van de zeespiegel. Maar ik heb eigenlijk niks met al die verduurzaming waar andere partijen voor stonden. Hij wil de pleister plakken, bij wijze van spreken, maar niet de investeringen op langere termijn. En het derde wat we gaan zien is dat er meer gefocust gaat worden op de verdienmodellen. Dus bijvoorbeeld in die circulaire economie, waarbij je tracht om zo hoogwaardig mogelijk grondstoffen terug te winnen. Maar dat hoop je? Want dat is jouw belang ook, of dat denk je? Ik zie dat in de partijprogramma's terug. Mm. Dus dat men bijvoorbeeld bij NSC zie je heel veel op het gebied van circulaire economie. Bij andere partijen zie ik het overigens wel iets minder terug. Maar ik verwacht dan ook dat Pieter Omtzigt dit punt sterk naar voren zal brengen. Dat hij vindt dat we daar meer aan moeten doen. En we hebben die aarde natuurlijk volkomen leeg geroofd. En dienen nu ook gewoon zeker voor de volgende generaties te zorgen dat we al die boven de grondstoffen, dat zijn er meer dan de onder de grondstoffen, ook echt gaan terugwinnen en hoogwaardig kunnen inzetten. Dus, maar ik ben daar heel hoopvol. Bram van Ooyhoek, tot slot nog kort, want we gaan ook zo meteen de nationale nieuwsquiz spelen. Heeft u het idee, want er is veel angst, er is schrik, er is zorg over hoe het qua sfeer in het land is, maar dat bijvoorbeeld zo'n klimaatdossier, dat we ook niet meteen hoeven te denken dat alle alarmbellen afgaan? Ja, ik denk dat we... Kijk, mensen die zich heel erg druk maken om het klimaat, die zullen zich de komende tijd opnieuw gaan organiseren. Hè? Ik bedoel, dat is natuurlijk al bezig. Het bestrijden van klimaatverandering hoeft, gelukkig zou ik bijna zeggen, niet alleen van de politiek te komen. Er is een hele grote maatschappelijke beweging. Daar horen bedrijven bij, daar horen milieuorganisaties bij, daar horen jongerenorganisaties bij, daar horen kerken bij. Die zullen ervoor waken, hoop ik, en verwacht ik eerlijk gezegd ook, dat dit onderwerp niet zomaar bij de vuilnis kan worden gezet. Dus daar kom je toch weer terug op die hoop, die strijdbaarheid. En ja, daar zal de politiek zich dan weer toe moeten verhouden. Maar dat zal niet meer weggaan, want dat kan inderdaad niet. Nee. Het zou absurd zijn om dat nu weer van de agenda te laten halen. Ik vond het heel fijn om met jullie in gesprek te kunnen zijn deze ochtend. En dat gaat ongetwijfeld nog een vervolg krijgen. Dank voor nu in ieder geval. Bram van Ooyhoek, Steven van Eyck en Kimberly Snijders. KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz. Ook de quizkandidaat hebben wij gevraagd om naar Den Haag te komen. Roberto Diaz Varas, zeg ik het goed? Ja, klopt. Kijk, uit Eindhoven, dus je hebt een treinreisje erop zitten. Ja. Gelukkig niet uit Amsterdam, want die treinen reden niet. Dus fijn dat je er bent in ieder geval. Gisteren had je geen concurrentie, maar de hoogste score die dinsdag is neergezet is 42. Dus daar moet je overheen. Ben je klaar voor? Ja. Dan gaan wij beginnen. Succes! 35. Ja, het is een hele bijzondere uitslag. De omvang van deze uitslag is onverwacht. Het is in ieder geval een verrassende uitslag. Dit had hij zelf ook niet verwacht. Surprise, surprise. Grootste partij van Nederland. Ik zag hem wel aankomen eigenlijk. Voor ons valt de uitslag tegen. Vorige week had niemand deze uitslag nog zien aankomen. Nu breekt het uur aan dat wij de democratie gaan verdedigen. Geert Wilders, dus de grote winnaar van deze verkiezingen. Met de meeste stemmen geteld staat de PVV nu op 37 zetels. Hoeveel zetels meer zijn dat er in vergelijking met het huidige aantal van de partij in de Tweede Kamer? 20. Ja, dat klopt inderdaad. In zijn overwinningstoespraak riep Geert Wilders op om samen te werken en om over de eigen schaduw te stappen. Wilders zei ook het liefst een kabinet in te stappen met de VVD, NSC en welke andere partij? Burgerbeweging. Ja, de BBB inderdaad staat op 7 zetels. Maar is natuurlijk heel groot ook in de Eerste Kamer en daarmee ook een factor van belang. Vraag 3 dan. Begint weer met een fragment. Wanneer de wapenstilstand in de Gazastrook ingaat, blijft nog steeds onduidelijk. Totdat dat duidelijk is, zegt Israël, is er geen staakt het vuren. Nou, dat bleek vannacht in de Gazastrook. Bombardementen op een schaal die eigenlijk nog niet eerder vertoond is. Een woordvoerder van Qatar zegt dat het niet lang meer kan duren. Het is nog niet helemaal duidelijk hoe het staakt het vuren en de gevangenruil tussen Israël en Hamas eruit komt te zien. Wanneer komen de gijzelaars volgens Israël vrij? 10 uur. Morgen 10 uur. Ja, morgen is dat inderdaad. Hoeveel gijzelaars die op 7 oktober gevangen werden genomen zou Hamas dan vrijlaten? 50. Ja, het zou nog niet duidelijk zijn om wie het gaat, vrouwen en kinderen, en waar ze dan vrijgelaten gaan worden. Vraag 5 is weer een fragment waar we naar gaan luisteren en dan moet je de stem zien te herkennen. Wie is dit? Dat ik verwijs naar Dieland. Zij is nu de partijchef en ze heeft dat, vond ik, heel goed gedaan. Een goede reactie gegeven. En ik wil echt naar haar verwijzen. Anders blijf ik me ook steeds met de VVD bemoeien. En dat werkt niet. Tot later. Mark Rutte. Ja, nu horen we hem nog. Zeg ik dan maar even. Voor de vervolgvraag kun je kiezen tussen een makkelijke of een moeilijke. Doe maar een moeilijke. Een moeilijke kan je 2 punten mee verdienen als je hem goed beantwoordt. In bijna alle gemeenten verloor de VVD stemmen ten opzichte van 2021. In 1 gemeente was er een positief saldo. In welke gemeente kreeg de gemeente juist meer stemmen? Uh, Middelburg, ik heb geen idee. Nee, Laren was het. Oh. Klein plusje van 1,6%. Dan gaan wij nog op zoek naar een persoon uit de actualiteit. De vraag is wie bedoelen we? Je krijgt cryptische aanwijzingen en hoe sneller je het weet, geef dat dan ook aan, dan kun je ook meer punten verdienen. Dus hier komen de hints. 4. Ik was blijkbaar niet goed te verstaan. 3. En heb niet de goede taal gesproken. 2. Eigenlijk kwam ik terug voor de macht. Stop. Frans Timmermans. En voor 1 punt, ondanks dat mijn partij tweede van het land wordt, was de uitslag toch teleurstellend. Ook al waren er natuurlijk wel meer zetels dan nu als je ze bij elkaar optelt. Frans Timmermans, inderdaad, is goed. Daarmee staat jouw nieuwsfactor op 7. En dat betekent dus dat je ook 7 vragen in die tweede ronde nodig hebt om de leiding te pakken. We spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. Wat heeft Oekraïne gekregen van een coalitie van 20 landen in de strijd tegen Rusland? Granaten. Luchtverdediging. Welke snoekerlegende denkt nu echt aan stoppen? Ja, is goed. Het Europese parlement heeft het plan om het gebruik van wat in 2030 te halveren weggestemd. CO2-uitstoot. Nee, pesticiden of bestrijdingsmiddelen. Wat gaat de Rotterdamse burgemeester Abu Talib na de verkiezingen niet uit zijn raam gooien? Spas. De Koran gaf hij aan. Welk bijzonder object is er gisteren in een bushokje in Reden gevonden? Cirkelgap. Ja, wie is de tegenstander van de Ajax-vrouwen in hun tweede Champions League-wedstrijd? Is goed. Vattenfall en welke andere energieleverancier verhogen per 1 januari de variabele prijzen? Klopt. Personeel op Nederlandse vluchthavens krijgt er volgend jaar gemiddeld hoeveel loon bij? 33%. Is goed. Welk voormalig Tour de France-winnaar heeft voor het eerst uitvoerig gesproken over zijn dopinggebruik? Borig. Klopt. De Fries-Drentse gemeente Wold neemt maatregelen om welk soort toerisme aan te pakken? Pas. Wolf toerisme. Wereldwijd is er vorig jaar door overheden een record van 1500 miljard subsidie aan welk soort industrie gegeven? Pas. Ja, meneer Van Ooyek, oren dicht. Fossiele industrie. Wow. Was dat. Daarmee heb jij precies de 7 die je nodig had behaald. Dus je komt nu op een score van 49. Dus natuurlijk even afwachten wat de rest nog, of morgen nog gaat gebeuren. Maar vooralsnog ga je aan de leiding. Dus spannend. Dankjewel, Roberto. Zullen wij nog even ons oor te luisteren leggen bij Jan Roefs bij het tennis, de kwartfinales Nederland tegen Italië. Jan. Jazeker, Botik van der Zandschulp dus tegen Matteo Arnaldi. En Italië heeft de tiebreak gewonnen in de eerste set. Matteo Arnaldi dus op zijn derde matchpoint. Wat slordige tiebreak van der Zandschulp. Wat foutjes, tweede set net begonnen. En in die tweede set heeft van der Zandschulp zijn service behouden. 1-0 in de tweede set dus voor Nederland. Maar die eerste set is voor Italië in deze kwartfinale. Jij houdt ons op de hoogte van het verloop van die wedstrijd. Ja, gisteren zaten we nog samen, maar het was maar eenmalig, Sven. Moet je niet te vaak doen, zo'n goede samenwerking. Nou, gezellig was het wel op een historische verkiezingsdag. Nou, dat bleek ja. En de vraag is, hoe valt daar dan chocola van te maken voor een verkenner en later een informateur? En is er überhaupt wel een regering te vormen met deze uitslag? Ik ga het vragen aan een man die door de wol gemazeld is in dit opzicht. En dat is Johan Remkes. 1000 dingen doe ik je ooit. En hij zei, bel mij niet meer, maar hebben we toch gedaan. Dat is In Sven op 1. Dit was een programma van KRO en CRV. NPO Radio.